الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير سورة النور کی د اصلاح د معاشری احکامات ذکر کیدل اول سلور دیر شیاطونو کی صفائی و د معاشری چې معاشره پاک کئی صفا کئی غلط و عملونونا د غلط و کارونونا د غلط و خبرونا ورسرائی مسئلہ توحید بیان کلا اشارہ و دی خبری تا چه دا احکامات دا سورت النور موافق دا فطرت انسانی دی موافق دی دا انسان دا فطرت سارا د انسان فطرت دقا نورانیت غواړي باغی دلیلون عقلیه بیان کړل چه چا باندی مادیت او بهیمیت سور وی نو آغای دا معاشره نغواړي د دې معاشري جوړولو ته تیار نه وي او چې د چا نورانیت انسانیت برابر وي نو هغوی دې ته تیار وي دغه کامیاب دي د پیغمبر اطاعت کوي اللہ رب العزت پدل کامیابی در کی اس بشارت ذکر کے دنیاوی ستاسو کلا د سورۃ نور پا معاشرہ باندی احکاماتو باندی خپل معاشرہ جوڑوئی نو آخرت خو آخرت تے دنیا بدلوم اللہ خستہ کی دد ازمک حکمرانی د سالم ازمک بادشاہی بدر تعالیٰ نصیب کی چکل تاسو اطاعت و تابیداری کوئی استاسو مملکت به نورانی شي یعنی چې کله تاسو د الله د رڼا مطابق کار کوئ نو لا یستخلفنهم امام رازی ذکر کړی دی چه وما علی الرسول الا البلاغ المبین گویا که قرآن داوی چه بلغ ایوها الرسول و اطیعوه ایوها المؤمنون فقد وعد الله الذين آمنوا منكم پیغمبر دا اللہ رنا ورسو اے مومنانو دا اللہ دا رنا تابداریو کئی ذکا اللہ رب العزت پا دیوان دا بادشاہت وعد کڑی دا ورسارا تسلیم دا چې د منافقانو په سازشونو خفه کیږي ما تاسو بازو د نبی علیہ السلام جانشین کما او د ځمکه بادشاہت بدل در کم منافقان به حیران پاتې شي چې کوم خلک په تابعداره او مطابقت قائم او الله رب العزت په ول د ځمکه سرداری ورکی د دې لپاره چې دا الله عدل او انصاف دا الله رب العزت قانون د انصاف او هغه دنیا ته خور کی دا بشارت وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات دا بشارت په صفاتو ده زوات ولنه ده یعنی ایماندار چې وي دا الله رب العزت دین قائمی محنت کوي الله رب العزت په محنت ځای نبوزی چې ساره سمره محنت کوي الله رب العزت داغی مطابق داغ مدد کوي چې څوک دی یوی مدرسې او د ادارې اراده وکړي الله رب العزت ولا داغی مطابق مدد کوي او چې څوک یو علاقه ته د مسلې رسول اراده وکړي نو الله ولا داغی مطابق مدد کوي چې څوک چې کمندونو د یو ملک اراده وکړي نو الله داغی مطابق مدد کوي نازم بلندو لرئی اللہ بم دا سالم ازمک بادشاہان کی دا سالم ازمک بم اللہ بادشاہان کی مبشارت تے دی آیات کریمہ کی مسلمانانو تا تابدارو تا چاغی په صورت نور معاشره جوړی د نبی علیہ السلام تابعداری کوي درې خوشاله ول ورکی پاغه خوشالو خوشالو کی شرایط او فرایض ذمہ واری ذکر کوي ذمہواری ذکر کئی خوشحالی مور کئی درے خوشحالی دی یو خوشحالی دزمک بادشاہت او سرداری چاللہ بولا دا ٹول ازمک حکومت ور کی بادشاہت بوتا اللہ نصیب کی دویم خوشحالی تمکین الدین دی دین با بسالم دنیا اومن لشی اوزائی بشی درہم خوشحالی امن خوشحالی دا امن ورکی یربے پا امن و پا خوشحالی بدلشی دا چی کم دنو دری خوشحالی وی پا دی دری خوشحالو کی او دی آیات کریمہ کی فرائضم ذکر کئی ذمہ واری سری او شرطون سری دا خوشحالی والا کل در کئی مددی خوشحالو شرطون اول شرط ایمان قرآنی ایمان کاغذینا چه قرآن ست ایمان وی والذین آمنوا اشد حبا لله فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یو شرط ایمان دویم شرط وعملوا الصالحات عمل صالح یعنی شریعت باندې عمل کول شریعت باندې مسلمانان ټول مسلمانان به شریعت عمل کوي دریم شرط یا عبدوننی زما اطاعت پکوئی غلامی و زمائی سالورم شرط لا یشرکون بی شیا لا یشرکون بی شیا دا سالور شرطو نوی د دریو خوشالو د پاره په دې دریو خوشالو کې ذمہواری ذکر کړي بادشاہی به الله در کی بادشاہی به الله په قانون چلاوي دا وینه تعبیر په خلافت کو لا يستخلفنهم یوازی مواری نیابت د پیغمبر علیہ السلام نیابت د پیغمبر علیہ الصلات والسلام دوی مزی مواری وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمكين الدين دا الله دين بزايوي قانون الهي بنافس كوي غلبي دين شد الله دين خكارش يزور ورشي ليزور والا الدين كله دریم ذمہ واری پزمکه کې بعد د شګردای بوئی ختموي چې چا کې خوف دهشت او یره نه وي امن سکون چین او خوشحالي وي دهشت په بالکل ختمي ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا دهشت او خوف ختمول دا دری ذمہواری دی بقا دا خلافت پا پسوی دری کارون ذکر کئی دا بقا دا بادشاہت ستاسو بادشاہت تا بسوک ضرر نرسی و جدری کارو نکوئی اقامت الصلاة چه نظام صلاة قائمی نظام صلاة قائمی دویم ایتاء الزکاة یو چی یو کاردا کوئی چه ستاسو دا افرادو او دا قوم دا عوام و دا ارچا تعلق دا اللہ سر جوڑی التطلع الى الجبروت چه حضیرت القدس سر تعلقی دویما چه تاسو شفقت علی الخلق کوئی دی انسانیت احترام کوئی او چه خپل لنا سسیوا کیگی کم از کم پا کال کی د خپل مال سلوی اختما چه دا تاسو پا انسانانو خرچ کوئی شفقت او ترحم پا مخلوق وی انسانیت خیال ساتی درم اطاعت الرسول اطاعت الرسول چه دا دری کارون کوئی لعلکم ترحمون ستاس و خلافت دا و باقی پاتی دی دا و سکنشی لرکوالی دا د کمدنو بیا سوکنشی لري کوله ستاسو خلافت په باقی وي کته وای چې د دنیا کفار بچرته تلی الله تعصبن الذین کفروا معجزین فی الارض تاسو چې کوم حکومت جوړ شو دا دی داسی روحانیت تے چه کافر اغا دیل زرر نشی ورکاولے دیل زرر نشی ورکاولے و چه کل تاسو پدی احکاماتو با نکلکی دی آیات کریمتا آیت الاستخلاف ہوئی آیت الاستخلاف تو ہوئی استخلاف لا يستخلفنهم في الارض ارض نہ مراد طول ازم کرا ټول ازمکه دا چه دا ټول ازمکه بادشاہت آغا با نصیب شی العرب ارض العرب والعجم الارض نمراد ازمکه دا عرب و دا عجمو چه بطول از مکا بانده با ده دی بادشاہ آتی دا مسلمانانو تذیر ده اللہ رب العزت پورا کڑم ده دا وادا او حدیث کے راغلی دی سم تکونو خلافتا علا منحج نبویا بیابم خلافت رازی خلافت برازی نو مسلمانانو له مهنت پر خودل نه دی پکار مهنت پر خودل والا نه دی پکار د مسلمانانو د حکومت استلاح چې دا ماغه خلافت تا هغه خلافت تا دا د مسلمانانو د بادشاہی استلا ده. د مسلمانانو چې حکومتي داغه استلا چې دا نو هغه خلافت تا خلافت من ویلو چاغا نیابت تاوی دا چا پا زائی که دلو تاویل کی گی زن عالمان تعریف دا کی چه الخلافتو ریاست عامت فی امور الدنیا یعنی اقامت الحیات علی نهج الاسلام اقامت الحیات علی نهج الاسلام یعنی جوان ادراول او سماول په طریقه د اسلام باندې په طریقه د اسلام د اصطلاحي لنډه معنا وه. شاه ولی الله رحمه الله تعالی ازالة الخفا کې ذکر کړی دی چې د مسلمانانو دوه کارونه وي، یو د دین ذمه‌واری دی او دویم د دنیا امور دی. دا دواړه برابر اول په نیابت د نبی علیہ السلام کی چې دواړه برابر شي په نیابت د نبی علیہ السلام کی حضرت خلافت وی. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی منصب امامت کی ذکر کری دی باید دانست کی ریاست دری مقام عبارت است از تربیت بندگان الہی بر قانون معاش و معاد و بطریق امامت و حکومت. یعنی خلافت و ریاست داده چه ده خلق و دین و دنیا آغا سماولو او برابرول بطریقی دی امامت و حکومت شرعی. مقدمه دی ابن خلدون کی ابن خلدون ذکر کړی دی وی خلافت فهیه فی الحقیقه خلافت عن صاحب الشرع فی حراسه الدین و سیاسه الدنیا د دین حفاظت د دین حفاظت کول او دنیا سماول خود نبی علیہ السلام په نیابت کی د نبی علیہ السلام په نیابت کی د قلقشندی کتاب دی. قلقشندی کتاب دی معالم المآثر الانافه فی معالم الخلافه اغوی خلافت دیتا وی الولایت العامه علی کافت الامه والقيام بأمورها والنهوض بإعبائها پټول امت باندې اختیارات دا غي د ټول امور او خیال ساتل ټول امور او خیال ساتل هم د دین او هم د دنیا بدایع السلك فی تبایع الملك اغه ذکر کړی دی بین نیابت عن الشارع فی حفظ الدین و سیاست الدنیا دا سه تعریفونه ډیر دی هم مطلب دا دی چې د انسانانو دین او دنیا دنیا او آخرت دواړه سمول پرانا د شریعت او د نبی علیہ الصلات والسلام په خلافت کې نبی علیہ السلام په خلافت کې نو الله رب العزت د مسلمانانو د تاریخ د بادشاہت نه دا غي د بادشاہت نه تعریف کړه تعبیر کړه و په خلافت باندې تعبیر دې کړه په خلافت چې دای و د خلق دین او دنیا سمای مقصد پر تعریفونو کې زمنګ داو چه اسلام چه ده دا صرف او صرف دا عبادتونو او دا ظاهری او سو اخلاقو نم نده دا غیر چه کمدنو نم نده بلکه الاسلامو دین و دولتون اسلام دینم دے قانون دے نظام دے نو دولت جزء منه دا حکومت دے اسلام نے یو حصہ دا دے اسلام یو حصہ دا دا سیاست چھ دے دا خلق کو انتظام سماول لی شریعت پرانا کی شرعی سیاست دارے رعایت شؤون الناس بحکم شرعی من احکام الاسلام دخل کو طول و کارون و لحاظ کول خپرانا دے شریعت کی ان دا ټول چې دي محکمې د زندګۍ دا ټول برابر اول پرانا د اسلام وال اسلام عقیده و نظام اسلام نوم د عقیده هم دی او نوم د نظام حیات هم دی دا نظام حیات ته قرآن کریم دا بادشاہ تذکرہ گرن و زائنو کی کڑی دا اگر سورة الحج یو سلو اختمایات کی ہوئی الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةِ فَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ دارنگی دا آیات کریمہ شو لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لا يستخلفنهم في الارض دارنگی سورة الصف سورة توبة او سورة فاتحة کی دا یو آیات ذکر کئی تته می سره بدلی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله الله دې هغه ذات چې را لېږل دی خپل پیغمبر ارسل رسوله بالهدى لیظهره ودین الحق لیظهره علی الدین کله چې په ټولو دینونو باندې هغه چې کمدنو اسلام غالب وکي اسلام غالب وکي او قرآن کریم کې ګڼ آیاتونه دي چې هغه دلالت په حکومت کوي او احکامات ولهم ذکر کړي دي او ګڼ حدیثونه دي لکه نبی علیہ السلام فرمائی الامام جنتن یقاتلو من ورائیه ویتقا به الامام جنتن یقاتلو من ورائیه ویتقا به بادشاہ دی کم دنو اگر ڈال لے اغه څنګه ګندنو ډال له داغه شاته خلک جنگوم کوي او داغه سبانه خلک ځانوم ساتي دارنګ نبی عليه السلام فرمایلی دي لا يبقى لزار بيت مدر لا يبقى لزار الارض بیتو مدارن ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام لا يبقى على الارض على ظهر الارض بیتو مدارن ولا وبر نو خار پاتی کی گیو نو باندا الا ادخله الله كلمة الاسلام اللہ بوتو دے اسلام خبرن نباسی بعز عزیز و ذل ذلیل اما یعزهم اللہ عز و جل فیجلهم من آلہا او یذلهم فیدینون لها نقلتو فیکون الدین کلوه للہ ندا اللہ رب العزت دین بغالب شی دارنگ حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ زوالی الارض فرائتو مشارقا و مغاربا و سیبلغ ملک امتی ما زوالی منہا اللہ دا اسمک اما ترا ٹول اکڑا نماز دی مشرق و مغرب لدل ان اللہ زوالی الارض فرائتو مشارقا و مغاربا و سیبلغ ملک امتی و سیبلغ ملک امتی زماد امت حکومت برسی گی ما زوالی منا آغز ایتا چما ترا ٹولا شوی و آغیت ابا زماد کمدنو دو امت حکومت رسی او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کانت بنو اسرائیل تاسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیل دنیاوی کارونه و پیغمبرانو سماول کلما هلک نبی خلف بعده نبی چې یو پیغمبر با وفات شو نو الله به بل راوست اللہ بداغب و ضائب القائم کو ولا نبی بعد زمانه پس پیغمبر نشتا زمانه پس بل پیغمبر نشتا نو ستكون بعد خلفا زمانه پس پا خلیفگانی زمانه پس با خلفائی زما جانشینی با کئی او دخل کو دین و دنیا با سمائی مختصر دی آیاتونو او دی حدیثونو مطلب داو چه دا مسلمانانو طرز حکومت دا بر اسلامی او دا حکومت چه دی دا دنیاوی امر نه دی لکه د مسلمانانو حکومت اوم د شریعت پابند دی دا څه نه دا چې دی پکې آزاد دی بلکې حکومتي کې حکومت ادارو کې دی د شریعت پابند دی د شریعت پابند دی نو آیاتونو نا او دا حدیثونو دا خو دمر حدیثونو دی چه دا مستقل خلق و راجم کری دی کتاب السیاست والعمارة دا مشکات مستقل باب دی دا سنورو کتابونو دا نبی علیہ السلام پیشنگویای دی او دا امت ادوار دی پکی باقاعدہ خلقا پا دی بانده دا خو یقین کول پکار دی چه اسلام منگ تا حکومت خودل ده ضرورت دا خلافت چه دا خلافت چه کم دنو حکومت پا اسلام کی صدا دا دی دلیلونا دا چې نشي کېده چې ګینینو د مسلمانانو یا د انسانانو جماعت د الله په دغه وی اختیار او بهر دې خپل خواخه کوي حکومت کې دې خپل خواخه کوي دا سینه چې کېده مرنا سیندی رحم الله تعالی ذکر کړی دی یو هغه ذکر کوي چې د دین حنیفی تقاضا دادا د دین حنیفی تقاضا دادا چې د خلکو د سالم زندګۍ تربیت د اسلام پرانا کې وکړې شي زګدا د دین حنیفی تقاضا نه ده چې او سړی له سره توحید ته برابر کا دا ول یقین جوړ کا چې ستاسو ټول امور او د هر څه اختیارمن الله دی حنیف ځنا چه پا دی والا یقین پوخ کا او ایمان والا مضبوط کا چه اسلام تو وجیا للہ چه مکمل وزد اللہ ایم او بیائی چه کم دنو پا باہر زندگائی کی دا غیر قلامائی تپریدہ دا دین حنیفی تقاضا ندا ویداخ پل گٹل فصل دا غیر غلام کول لی خپل گتل فصل دا چه کمدنو دا غیر غلام کول لی دا سوال نه پیدا کی گی چه لکه اسلام او دین حنیفی دا چه کمدنو سڑی تا عبادتو نو خی او بهر سیاسی زندگی آغا چه کمدنو غیر تا حواله کی دا خود خپل گتل فصل پخپل تعالی کو نو دینی حنیفی تقاضا دانه دا قرآن چه سنگ داوی چه امارا اللہ تابدو الا اللہ دغشان داوی چه ان الحکم الا للہ حاکمیت دا بدا اللہ حکومت بدا اللہ حکومت بدا اللہ دویم د نبی علیہ الصلات والسلام اطاعت آپ موږ باندې فرض دی د نبی علیہ السلام اطاعت بغیر د دین نه کیږي چې د مسلمانانو حکومت کې د نبی علیہ الصلات والسلام په طرز نه وي د مسلمانانو حکومت د نبی علیہ السلام په طرز نه وی نو بیا د نبی علیہ السلام پوره تابعداری نکیږي د نبی علیہ السلام د تابعدارای سالور میدانونه دي یو میدان عبادت چې نبی علیہ السلام په کومه طریقه کم عبادت وایل د پاغې کول دویم میدان دی تحلیل او تحریم تحلیل او تحریم دریم میدان دی د نبی علیہ السلام د تابعدارای تحکیم فیصله کول په قانون د نبی علیہ الصلات والسلام باندې د نبی علیہ السلام په قانون فیصله کول سلورم د نبی علیہ الصلات والسلام په تابعدارۍ کې د سالمې دنیا کې غلبه اسلام لپاره مهنت کول غلبه اسلام لپاره مهنت کول اول عبادت یعنی عبادتونه د نبی علیہ السلام په طریقه کول دویما دائره دا یحلو لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث د نبی علیہ الصلات والسلام حلو حرمت منل حلو حرمت منل درما دائره دا تحکیم فیصله په نبی علیہ السلام کول حتا یحکمو کا فیما شجر بینهم لتحکما بین الناس بما راک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما فاحکم بینهم بما انزل اللہ پا نبی علیہ السلام فیصلہ کول منازعات و اختلافات کی فیصلہ چالا اوڑل نبی علیہ السلام لا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سلورم داغو کو ملگرتیا کی جہاد کول چې سالم دنیا دا الله په حکومت کې راشي لا استخلفنهم في الارض ليظهره على الدين كله قاتلوهم حتى يكون الدين كله لله سو میدان شو سالو پدې کې دا دعا الحمدلله کیږي پدې دوه باندې عمل کیږي عبادتونه حق الوسا کسوب پکې بدعت راو باسي نداغي ترديدوم کیږي اصلاحي کیږي هله حرمت د نبی عليه السلام هغه بیانول شي او پاغه باندې عمل کیږي حق الوسا اتلواسا خودرین درین چې نبی علیہ السلام له فیصله وړل او سلورم د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې جنگ کول دا څنګه ده په دې باندې عمل څنګه چې څو پورې یو نظام نیوي چې هغه د نبی علیہ السلام قائم مقامي چې د نبی علیہ السلام قائم مقامي نو تر هغې پورې دا دوه تابعداري څه کولی نه شي چې کله د مسلمانانو داسې نظام څه شي جوړ شي چې هغه د نبی علیہ السلام قائم مقام وي نو دې نظام له فیصلو وړل به چا له فیصله وړي نبی علیہ السلام له او د دې نظام په ملګرتیا کې جنګ کول به د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې څه کولی نو دا دوه تابعداري بغیر د نظام خلافت نه کېدلې نشي نو مونږه سالم امت چې خلافت نه دی قائم نو دې دوه تابعدارو قرضداري وو خبره خو مې صحیح ده ولا مې وایي دې کوم څه خبره نشته دا دوه تابعدارۍ قرض دي ضرورت د خلافت د دې وجه دی چې اطاعت الرسول سره فرض دی او اطاعت الرسول دا دوه خو مونږ کوو خو دا دوه چې کوم دنو باقاعده څه دي قرض دي نو چې کله نظام قائم شي د مسلمانانو خپل نظام هغه په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شي هغه نظام د نبی علیه السلام خلافت وي نو مسلمانان چې فیصله راوړي هغه نظام لا نو من اطاع امیری فقط اطاعنی چې زما د امیری ومنل نو زما څه کړو ومنل نو د دا نظام ومنل د دې وجې نه ویلي شوي وو چې الملکو والنبوتو توامان نبوت او ملوک بادشاهي دا برغون بچي دي دا برغ دي ځکه چې ته په ټول نبوت باندې عمل کوي نو خامخا خلافت قائمه بادشاهي به څه کوي قائمه او که بادشاهي دي بغیر د نبوت نه قائمه کړه دا به بادشاهي نه وي دا به فرعونیت وي دا به د مسلمانانو بادشاهي دا به فرعونیت وي نمرودیت به وي دیموکراسي به وي شکل به بدلي خو نور به هغه شی وي نو نبوتو والملکو تو آمان دا دویم خبره وا چه دا ضرورت تی درم دا نبوت دو کارو دا نبوت دو کارو یو دا اللہ رب العزت ناغستل دا اللہ رب العزت ناغستل او دویم خلق تا خودل رساول او خلق کی چلاول دا دا نبوت دویم کارو یو دا اللہ نسکول اغستل او دویمو خلق تا رساول ورخودل او پاغی باندې هغه چلاول او نافذ کول کی سوکارو دوا په دې یو طرف د نبوت دروازه بند شو د نبوت دروازه بند د الله رب العزت نه اوس څوک اخذ کولای نشي په دې دویم باندې د ختم نبوت په صدقه کې من صدا کار حواله شوې ده شپږم نمبر څه ده دعوت تبلیغ څه ده ورس شپږم نمبر نه خبره بار نه کیږي نو دعوت تبلیغ دا منتر ختم نبوت پا صدقه که ملاو شده ده نبوت پا دا غیو طرف سر تاو رسید چه دا اللہ نا اخذ نشتا خدا دوین پاتی ده رساول خوراول صحیح او نافذ کول دا دید پارا نبی علیہ السلام دو مهنت کړی د دې خوراولو رساولو او نافذ کولو لپاره یو نبی علیہ السلام مکی دعوت چلولے ہو مکی دعوت ہو دیکھ خوراولو سر صبر ہو خوراولو سر صبر ہو دیکھ دک کد اللہ دین خوراولو عملی کولو غلبہ ہو خور سر صبر دوی مدنی دعوت ہو مدنی دعوت کے باطل سر تصادم ہو نصرت دین ہو نصرت دین کونو انصار اللہ دا اللہ دا دین مددگار شی دا اللہ دا دین مدد ہو کی دے غالب کی غالب کی دا دویم دعوت و مدنیہ دعوت او څنګه یو طرف د نبوت سره تاور رسید په دې بین کې موږ ټول امت سره په دا د نبوت نائبان دي کونتم خیرا امه اخرجت للناس لتكونوا شهداء للناس چې تاسو به خلکو ته وسوای خلکو ته به رسوي دا دوی مزمواري پدې کې امت ته نبی علیہ السلام نائبان دي سالم امت نو کینی بنا یا به مکی مهنت کوي او یا به مکی مهنت هم د نبی علیہ السلام خلافت ته هغه ذهن سازی ده ذهنونه جوړول دي او اصول کې مونږ وایو چې په هغه کې د عقاید او اسلام او دا ذهن جوړول چې لازمکه دا الله دا او مونږ دا الله یو په مونږ به قانون د چا وي دا الله وي دا ذهن تازی کول دا د کمدنو مکی ذمواري وه بیا دکه مکی ذمواري به یو ځلې بړک وکړي او دای به ښکاره شي په دنیا باندې دا خلافت و دا بالکل خلافت ظاهري وروسته بیا وه په مدني دعوت کې باطل سره تصادم راغی او نصرت دین لیظهرو علی الدین کله لیظهرو علی الدین کله نو کچرته کې امت مکی ذمواری او مدنی ذمواری ادا نکړه نو امت نائبان کېدل نشي نو دا نیابت ته هدي وجنا ضرورت ته دی خبره ده دیتا ضرورت تھی سالورم ادا دا چه خلافت تا ضرورت تھی ضرورت تھی زکا دا انسان حیثیت دا خلیفہ ہو نو کچر تا کی پا انسانانو کی مسلمانان خلافت چه کمدنو قائم نکی نو دای د خپل پیدایش مقصد ادا کړی نه لري د خپل پیدایش مقصد نه دی ادا کړی د انسان د پیدایش مقصد انی جاعلن فی الارض خلیفہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ ما پزمای کته نائب مقرر کړی یعنی دا اللہ رب العزت حکومتو توجہ کوئے دا اللہ رب العزت حکومتو پبرت کمدنو عالم باندے پبر عالم کی دا اللہ رب العزت یو عظیم الشان بادشاہتو یو عظیم الشان سو بادشاہتو اللہ رب العزت ارادہ اکڑا چیز دا آغا بادشاہت حکس دا آغا برت اکم بادشاہت ہو داغی پلٹو او داغی نقل و حکس آغا پزمک ابانی سکوان قائمہ ہون چیز دا آغا برا بادشاہت داغی حکس حکا تراشی نو دا بادشاہت چیرے برا بادشاہت ہو دا اللہ رب العزت آقای اولوی عجیبه بادشاعت و دا بادشاہ چې کم نه نو دا بادشاہ دا غصت تصویر ثم استوى على العرش الرحمن وعلى العرش استوى دا بادشاہ چې کم نه نو پارلیمنٹ وی او دا غ ایوان صدر وی نو ما کان لیا من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون دا غ چې کم نه نو ملئ اعلی دی ما کان لیا من علم فيما يختصم الملئ الاعلى ما کان لیا من علم اذ يختصمون چې ملئ اعلی په څه کې خبرې کوي ملئ اعلی دا چې کم نه نو اوچت دفتر و ایوان صدر یعنی د سالم جهان د بره او د کته یو پارلیمنت دی پارلیمنت دی درم د بادشاہ د عرش نه د بادشاہ د تخت نه چار چاپیره فوج ګرځي وتر الملائکتا حافین من حول العرش د بادشاہ عرش ته هغې ته چې کم نه نو اوږې اړمې شوې وي د هغې ستنې وي نو حاملین د عرش الذین یحملون العرش ومن حوله یحملون العرش ومن حوله دارنګي د بادشاہ چې کم نه نو د بادشاہ د هغه قبا وي کما علی قدشانه نوال عزمت و ازاری الکبریاء و ردائی وال عزمت و ازاری فمن نازانی فیهما القیتو فی النار دا شاہی لباسو شاہی قباوا شال عزمت و ازاری الکبریاء و ردائی وال عزمت و ازاری وال عزمت و ازاری بیاد کمدنو د بادشاہ د تخنا چار چاپیرا دیوالو نوی او فصیلو نوی نو خلقا سبا سماوات انتباقا خلقا سبا سماوات انتباقا چکم اخیری دیوالوی او خلقو تخکاری پاغ دیوال باندی قم قمیوی پاغ باندی مرچکی بلپو نوی پاغ باندی خلی خلی راڈو نلگی دلوی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ هغه باندې وی لګیدلې اخر سکړې شوې ده هغه دیوالنا سلري ممنوع ایریاوی ممنوع شوی ایریاوی چې هغه زړه سوتللې نشي وافزنا من کل شیطان رجیم هغه بچته هغه تر الته کې څوکیداران وی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا هل درسو کی دارانو دا غیر چه کمدنو مرچی دی او دا غیر بنگلی دی سو کی داران دی بیا دا بادشاہ دا سو کی دارانو سرا وصلوی چه سوک دا ممنوع ایریا کنٹرول لائن اغا کراس کئی اغا چه کمدنو اولی اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَتَا فَأَتْبَعُوا شِعَابٌ سَاقِر فَأَتْبَعُوا شِعَابٌ مُبِين اغا بس لمبا چه کمدنو سشی لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَئِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب دُهُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِر ممنوع ایریا دا کانٹرول ایریا دا دا سنوی چلالتا حکمونا نوی نا يدبر الامر من السماء الى الارض دانا چی بیا جان پڑتال نوی سم یا رجو الیه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون او دو بادشاہ چی کم دن وزیران وی وزیر تعلیم وی وزیر خوراک وی وزیر سیاست وی وزیر تعلیم اغا چی کم دن جبریل لی وزیر خوراک اغا میکائیل لی وزیر سیاست اغا چی کم دن ازرائیل لی ملک الموت تے او وزیر جیل خانہ جات او دارنگی تے جیلونا جیل خانی انامات و زائیونا دا عرص چے کمدنو التدی دا دا اللہ رب العزت یوسو بادشاہتو اللہ رب العزت ارادہ اکرا چے دا آغا بادشاہت اکس پزمک قائمون دا چې مون کموي نو ول مذکور اکثر من المتروک دا ول متروک اکثر من المذکور دا چې مون کم پری خدل هغه ډیر دی خو راجم کیږي سبع سنابل وو سيزونو د دې کمندنو راجم کیږي د بر حکومت پاغي کې د کمندنو سبع سنابلو سبع سنابل پینزو تعلق هغه د کمندنو شاه سره ملک او بادشاہ سره د دوه تعلق هغه د ریایا سره شاه سره ریایا سره یو د بر کائنات د بر کائنات دا غی د کمندنو ولا المثل الاعلى دا غی مصدر د نظام مصدر د نظام اغا یک کی آواز اللہ دی نظام چې کم ځای نه صادریږي اقتدار اعلی صرف د چاوی ال تدبل چا اڑر چلیږي نه اقتدار اعلی صرف د الله دی دویم میزان اعلی مرکز د نظام چې څوک کمه خبره راوړي نو د کمې خبرې نه چار چا پیره ګرځي د الله د خبرې نه میزان اعلی د چار دا الله رب العزت دی دریم شاهی کونسل ملای اعلی دا غی فل کنټرول د چا سره دی دا الله سره دی ملای اعلی دی شاهی کونسل دی خداغي اختیارات د چا دی دا الله دی ملای اعلی د اغه برنی نظام دا غی د کمندنو یو د مقصد اعلی مقصد اعلی هغه د کمندنو افاده عامه الله ته څه فائدہ نشته خو نور ته د کمندنو هدایت عامه او مقصد اعلی او پنځمه دی مصلحت اعلی مصلحت څه شي اعلی د دې پنځو راجا کې اقتدار اعلی دی که میزان اعلی دی او دارنګي کمل اعلی دی او که منشأ اعلی او که مصلحت اعلی دې پنځو راجا الله رب العزت تکې دا رعایا چې دي د بر کائنات کوم څه دي رعایا رعایا چې کوم دي بر کائنات رعایا ملائک کی د ملائک یو صفت هغه جذبه د وفادارۍ جذبه وفادارۍ هغه بالکل د الله حکم ته تیار دی بس اوریدل او سر ته رسول اوریدل سر ته رسول دا د کمندنو جذبه د وفادارۍ و ورسره بل د کمندنو وما خبره هغه دا عملی تابعداری عملی څه تابعداری لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون جذبه بکیم د وفادار اله خطه جذبه نه عملیم سکی وفاداری کی دا و سیزونو الله رب العزت اراده وکړه چې د دې و سیزونو عکس از پسما کبا نه قائمو د دې پټو پسما کا قائمو دا تاج کی خود نو اسمانونو نو شو کوله زمکو نو شو کوله دریابونو نو شو کوله ان ارضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا اغين شو کوله انسان الله رب العزت دې له پیدا کړو وی اني جاعل في الارض خليفه دې انسانانو د حکومت اقتدار اعلی باندې چاوي نه الله زمکه کې به هم حکومت چی وی اقتدار اعلی نو هغه باندې چاوي دا الله رب العزت پوی صرف او صرف حکومت هغه باندې چاوي له ملک السماوات وال ملک السماوات فتعال الله الملک میزان اعلی خبر او فیصله با د چا په قانون تلو دا الله په قانون به تلو الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان میزان الله نازل کړل دي الله الذي نزل الكتاب الحق والميزان الله رب العزت طول را لگل ده سوره حدیث کی اموئی لیقوم الناس بالقسط سوره الرحمن کی اموئی الله تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ميزان ده الله رب العزت کلام نه ار محکمه تلی مد الله په قانون به تلی مل اعلی هغه کم دنو د انسانانو پارلیمنت د مل اعلی د دې اختیار بوم بچای د الله د مسلمانانو بادشاہ چې نبیونو د الله خلیفہ وي او غیر نبیونو د نبی خلیفہ وي د نبی خلیفہ وي نو مل اعلی هغه بوم بچای پای کی بوم د الله د حکم خلاف قانون جوړېدلې نشي مل اعلی نو دریم هغه د کمندنو منشأ اعلی مقصد اعلی هغه بداوی چې و رحمتي وسعت کل شای چې هر یو سیستا د الله رب العزت رحمت کورسی او هر یو سیس په چینو کو سکون باندې زندگی تیر کی پچینو کو سکون زندگی تیر کی اقامت دینو شی الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه واتوا الزکات اقامت دین اور سره د کمندنو مصلحت اعلی مصلحت اعلی التو الرحمن وللارش استوا او دلته وی ورحمتی وسعت کل شی ورحمتی وسعت کل شی چې هر یو شیز کبر او بحر دی که ارزای دی و چاگی تا دا اللہ رحمت سشی دای دا حکومت جانب سره تعلق لرو دا پینز جانب دا چا سرشو حکومت سره ریایا چی دی ناغی با بیعت کئی حالا سامی وقت توا بیعت پا کئی جذبه دا وفاداری چاگی با وی چی منگ دا اللہ حکومت تسیو دا چکم قانون دیتیا جوڑ کرده واتیو اللہ واتیو الرسول و قلل امر منکم پدای کی با جذبه د وفاداری وی او تجه جذبه د وفاداری نه بلکی حال سم وفا عملن بون چې کمندنو اطاعت کوي تابعداری وکي لیو زیرو ول دین کله الله رب العزت د انسان د پیدایش مقصد هغه خلافت ویلو چې هغه د بر کائنات حکومت داغي عکس اپ کم ځای باندې راشي پزمه کبانی تی کمدنو سو شیشی نافذ شی او راشی نو دا انسان کچر تا دا مسلمانان حکومت دا انسانان حکومت اگا پا دی باندی نشو پا دی نشو نو انسان خپل خپل مقصد تی کمدنو اگا حاصل کرده نده بیا ان الانسان لایتغاده ان انسان لایتغاده نو دا انسانانو دا پارا حکومتی نظام او حکومت چې دی دا به د الله رب العزت په قانون باندې او خلافت چې دی نو دا ضرورت یو د دین حنیفی دویم خلافت ضرورت د اطاعت رسول دویم خلافت ضرورت د نیابت رسول چې به حیثیت امت چې دا زموږ ضرورت او څلورم خلافت ضرورت به حیثیت الانسانیه چه منگ انسانانی نظمون با نظام اگه ده نبی پا خلافت کیوی ده نبی پا نیابت کی بوی کدا چی نوی نبی آمنگا ده انسانیت حق قدا کرن پدی وجنا پدی عالمان باس کئی چه نسب الایمان دا وجوب اقلی ده که وجوب شرعی ده شیعگان وی دا ده کمدنو وجوب اقلی ده وجوب عقلی دی یعنی مطلب کوئی کنو خدا خکار بی انتظام با برابری خو کبی نکنو سدمر ضرورت ہو دمر ضرورت نیشتے پا ترک پانی خلق گنانگار ندی ترک پانی خلق گنانگار ندی حال سنت والجماعت طولو ذکر کری دی طولو چه نسب الامام داغی وجوب شرعی دی ابن خلدون ذکر کړی دی فقد عرف وجوبه في الشر باجماع الصحابه والتابعين ذکر چې نبی علیہ السلام مړ شو نو صحابه کرام اول خلیفہ مقرر کړل اول خلیفہ مقرر کړل دارنګ معاصر الانافه کی شرع مواقف کی هغه ذکر کړي ویناسب الامام واجب علينا سمان دا ذکر دن واجب دے پا منگ بانی سامان یعنی دا شریعت پا وجہ پا منگ نازم نے شریعت پا وجہ چھ منگ با نصب دا ایمان چھ کم دنو کو نصب دا ایمان با کو عقید سفاری نیا اغزی کرکڑی دی ولا غنن لی امت الاسلامی فی کل عصر عن الامامی ولا غنى لامه الاسلام دا مسلمانانو لپاره ضروری دی فی کل عصر کان ان امامی په هر دور کې یو امام او بادشاہ دا د کمندنو ضرورت ته والا دا ولا ضرورت ته چې وجوب شرعی راغی او ضرورت منګه وایو ضرورت وایو نو چکلا نسب ال چکلا خلافت نوی دا دوی سی دی یو دی آیات کی لیستخلفنهم فی الارض دی دویم دی خلافت د مسلمانانو د نظام حکومت نوم دی چه دا مسلمانانو پده که خلق غلطی گی وی خلافت چه دی دا مطلوب نه دی دا موعود دی مقصود ایمان او عمل صالح دی دا خو چې ایمان او عمل صالح کوي نو الله وعده کړی دا چې خلافت په دلته کوم در کوم وایي دی دا د خلافت دا ټکه تلزوتو وایي دا خو الله رب العزت یو وعده کړی دا بس ایمان او عمل صالح چلاو مازه کړی گوره یو ده د مسلمانانو خپل میان برابر اول خپل میان سکو چه طول مسلمانان دی وقت تیرهی نو دی با حکومت جوڑه که بنا جوڑه بغیر د حکومت نا خوب جوڑه پاتی که دلی نشی اقلم داوی او نقلم داوی چه اسلام دیر احکامات کی بغیر د نظام حکومت نه کېدلی نشي نو دا خپل میان چې کوم حکومت ته نو دا به هم خلافت وي خلافت وي یعنی دا به په طریقه شرعي وي د نبی علیه الصلوۃ والسلام پارلیمنت به د مدینی پارلیمنت وي جیلخانه به د مدینی جیلخانه وي یعنی په هغه طرز باندې احکامات او قوانین به څه وي په هغه طرز باندې دا د کمندونو ذمہواری ده د خپل میان حکومت ته دا خو فرض دی د کی کومه خبره ده ایمان او عمل صالح ته دا ده کنه دلته کم وعده ده واګه د سالمې دنیا د حکومت ته چې امریکا هم ستادان دردلاندی برتانیا با سره د دینه خپل سایت کې وړي خوستانه به د امن خیر غواړي هندستان به ستانه د امن خیر غواړي اغای با طول ستاد حکومت دلانده دی دا خلافت عامه دی ارتفاق رابی که شاسب ذکر کرده دا جدا چیز دی او دا چه کم دا مسلمانان و قومی ریاست دی او قومی حکومت دا خپل دا خپل میان تر میان دا دا با دا اللہ رب و لذت پا حکومی دا با مخلیفه وی دا مخلافت دی دا خلافت دی قومی او خلافت عامه هغه موجود ده خلافت قومی دا مقصود مطلوب فرض واجب ده کده یو نکلو نو ګناګار دي مازو باندې پونس خپل میان د خپل حکومت مسلمانان چې برابرې دا به څنګه نو په طریقې شرعي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خلافت کې وي صحیح شو زمواره یه دی آقا وش منگ سلوائیو دکه چشتنه زګه چې خلافت شته نه مونږ وته دا ویل چې دازي مورې دا ولکه د خلافت نه بغیر د مسلمانانو ټول شعبې چې څنګه هغه بغیر اخلي نیم دین نه نیم نه زیات دین هغه مفلوجي هغه نوی هغه نوی نو پر ټول دین چې دی عمل کول غواړي او ټول اطاعت د نبی علیہ السلام راګرول غواړي بغیر د حکومت اسلامي نه کېدل نشي د دغه حکومت اسلامي نوم شرعي نوم خلافت دی خلافت دی بیا خلافت عامه او بل ټول دنیا باندې د دې آیات کې موجود دی دا بشارت د دې خبرې دی لا استخلفنهم فی الارض ذکر من معنی او کلا فی ارض العرب ول عرب او عجم پایې خپل کې وکوزای اتونه شروع کوم فاحكم بينهم بما انزل الله لا امرنا افا حكم الجاهليه يبغون امرنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا امرنا ایمان اور قرنن معلق کرے لتحكم بين الناس بما اراك الله فقطعوا ايديهما فجلدوا كل واحد منهما فجلدوا 80 جلا كتب عليكم القصاص دا ټول مقدمات حل کول دا ټول خبره دا بغیر چې کمونو د خلافت ته کېدل شي کته ول نوم نګدي نوم نګدي خو قانون بدایي کې بنې دا به یي د مسلمانانو طرز ژوندۍ دا به چې کمونو د نبی علی سلام په نیابت شي خلافت دا چې دا به چې کمونو د نبی علی سلام په سری نیابت کې وي نبی علیہ السلام نیابت کی وی نو دا مسلمانانو یو دا قومی زندگی وا او بل عالمی زندگی نو قوم دا مسلمانانو دا قومی جزوام سما صرف پاکستان مراد نده لکه دا طول مسلمانانو کاغا عربستان ده که پاکستان ده که افغانستان ده که اندستان ده پا ارده که چه طول مسلمانان دی دی با طول چه کمدنو دا یو بادشاہ دلان دی او دی با طول دا یو خلیفہ دلان دی د یو خلیفہ د لامی د دې یو حکومت د دې حکومت اصطلاحي نوم خلافت ته نه جمهوریت ته نه دیموکراسي ده که یو سره وي چې جمهوریت او خلافت مترادف دي یو شی ده نو براه کرم ته بیا جمهوریت ول استعمالای چې جدید اصطلاح استعمالای او د خلافت اصطلاح ول استعمالای زکا چه ده جدید اصطلاحاتونا او ده غربی اصطلاحاتونا منگ منع کرده شوی نبی علیہ السلام پاک فرمائی لی لا یغلبنکم الاعراب على اسم شائکم الاتمام پتا سبانه ده بانده چیان زورور نشی چه ده عشات اعتمو چه ده عشات سوی اعتمو بانده چیان دیتا اعتموی من دې ته اشاوایو وګوره دا نوم در نه بدل نکی نو نبی علیہ السلام د شریع اصطلاح خیال ساتل نو شریع اصطلاح خلافت ته چې توه خلافت او جمهوریت یو شی دی بیا ولې چې کمنو خلافت نه استعماله دا جمهوریت ول استعماله اصطلاحات حدیثیه باندې د مولانا عبدالعزیز بدری کتاب دی الاسلام بین العلماء والحکام اگر باغی کیو باب قائم کرده الاصطلاحات الحدیثیہ جدید اصطلاحات اگر جی کمدنو منگا اول استعمالو چی کم زائی شرعی اصطلاح موجود ہوئی پا آغا زائی کی و پردی اصطلاح نا نافذ ہے چی کم زائی شرعی اصطلاح سوا موجود ہوا نو آغا زائی کی و پردی نم نرانده پردی اصطلاح بنا راوڑی دا جائز نگی دا تحریف تے او چه کم زین شریع اصطلاح نو نوی سیس پیدا شو بس اغیل چه چا کم نم کے خوزو خوچ شریع اصطلاح موجود دا زمون دا حکومت شریع اصطلاح خلافت تے ورسرا چه کم ننو لان دے با دا پیغمبر علیہ السلام قوانین نافذ خوالی چی باغی کے دا دا مسلمانان دا خپل میان داغی برابرول او درستول دی چې کله دا برابر کو نو پس داغین الله سره وعده کړی دا چې تاسو کله په دې چلیږي او روانو دا چې کم شرایط وویل نو تاسو له بچ کمونو زه له یسل خلفنهم فی الارض. دا بیا موعود دی، موعود ځان لري، مقصود ځان لري، نه پیژندل پکار دی. اوس په اوسنی دور کې، اوسنی دور کې خلافت چې کمندنو هغه مفقود دی. شاول الله رحمه الله تعالی یو اصطلاح ده چې خلافت دو قسمه دی، یو خلافت ظاهریه دی او بل خلافت باطنیه دی. خلافت باطنیه عقیدتن ذهنن خلق تکمدنو طول اسلام تا تیارول. زیلنڈو آم خلافت باطنیه ذهنن خلق دا اللہ دین تا تیارول داغی سلور رسول لی او سلور طریقه کاری دی. یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ ویزکیهم. دادری کارون دی تعلیم الکتاب، تبلیغ الکتاب قرآن رسول، دویم تعلیم الکتاب پا قرآن خلق پویا کول، خلق پی پویا کول، درین تعلیم الحکمت د موقی مناسب حکم شرعی خودل او داغی عملی طریقه کار د موقی مناسب. سلورم تزکیه نفس، تزکیه نفس دا سلور امور دا د خلافت باطنیه دی. خلافت باطنیه دی چه پا دی اصولو بانده با محنت کائے، کار بکائے، کار بکائے لگیا بھائے. دا جے کمدنو خلافت باطنی دے، خلافت باطنی دے پا دی سر با جے کمدنو صبر بھی، پا دی دعوت کی با صبر بھی، صبر بھی دا دین اپس پا تصادم رازی. نو خلافت ظاہری اغه احکامات چې کمندونو اوس چې تا کم خلق تیار کو مکمل شو، تیار شو، اغه یې تیارو نو اغه یې لویو حکومت جوړ کې او را ظاهر وي کې دنیا ته وشو شي چې دا د کمندونو اسلامي مملکت کې اغه خلق وشو شي لکه نبی علیہ السلام مکه مکرمه کې بالکل حکومت جوړ کړو. خلافت باطنی تیارو خو میدان نو د ظاهرې دلو، میدان نو د ظاهرې دلو ځکه مکی کې خلکو چې کمونه غیلا ځای نه ورکو نو الله ولا ځای ورکو مدینه منوره. نو الته هغه دولت هغه څه شو را ظاهر شو، هغه خلافت اسلامیه باطنیه هغه ظهور ته شو راغې. نو خلافت ظاهری شو، خلافت ظاهری شو. نو اول داغې د پاره خلافت باطنیه محنت چې کمندنو هغه کول ضروری دي، هغه کول ضروری دي. د اغیارو محنت هغه چې کمندنو د سلو کالو نه مخکې دا شروع شوی دی چې فصل الدین یعنی دوله چې د مسلمانانو په ذهنونو دا محنت وکړي، په ذهنونو باندې دا محنت وکړي چه ده مسلمانانو ده زین نداو باسی چه پا حکومت کی ده اسلام دخل نشتا. ده ده ده پارا غرد غرد محنتو نکی لوی لوی محنتو نا چه اغای ده خلکو تشو کی او پا ده بانی غرد سری سرچو نکی چه ریاست سشده او ریاست کی ده پا اسلام دخلشتی او کو نشتی. بیا پا دیوانی اغیی انتریوگانی کئی چه دنیا کی اس وقت کی کامیاب نظام کم یو دی چاہ چه کمدنو چلی دی. نو دایو لویا علمیه دا چه دا اغیی دا آغا وقت نشورو کڑی دا، دا آغا وقت نشورو کڑی دا دا محنت کئی چه فصل الدین آنی دولا چه کلی پو ترکی کی سقوط خلافت کشو او کرنل تامس چیو کرنل تامس چاگت اللہ رنس آپ تیرے بیا ہوئی چاگو پا سقوط دا خلافت کی لوی کردار ادا کردے لوی کردار نسلن یہودی ہو او پا یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہو او ایدا زما عظم ہو چه زبا تا کمدر دا مسلمانانو دا یو الگ دا عظم کردے چه زبا دا مسلمانانو دا حکومت ختمو دا خلافت پا دا ختمو شیخ الهند رحمه الله تعالی چې کله گرفتار کو وی پزیاس کی بوتلو یا جیلرو وی شیخ الهند رحمه الله وتوی چې تاسو څه کوئ د خلافت نه تاسو څه غواړئ او خزان له په حالت نزحه کې یعنی غریب ځان له د دننه کوکلوي او ډیر د غره تاسو ورپسې سلام ختی وی هغه ورته چې مرونه خاموش هو چه ترسو پوری پا مسلمانانو که دا خلافت نوم وی نوم نو دا یره که دیشی چه سالم مسلمانان دی تراغون شی او بیا چه کمنو متفق متحد شی او زمانگ ارس ختم کی منگ دا عظم کرده چه منگ با دا خلافت نوم نپریدو نوم با منگ نپریدو پاگی که فوجی کردار برطانی ادا کرده خوچه کم دا دن نا کردار دی نو کرنل تام صدا کړل لارنس آ پیرویا هغه دا کړل پاربو کی قومیت د مذهبیت هواګانی دا چې کمنو هغه ول راپور تکړي چرګه وربو کی ځای په ځای وګرځید خو ګیره او لوی مولای د ځانه جوړ کړو عربی زوا فارسی زوا اردو زوا انګلیش زوا بلاجبو کی ودا سر روان لګیاو چا به دا نه ویل چې دا د خپله ژبه نه ده هر چا سره به کولاو او د اسلام هر څه برابر دغه کړو دای به کې را دن نه کړل ځنې خلک چې تاسو عربي عرب خوریشي او الائمه من قریش تاسو باندې ترکیان حکومت کوي د دې خلاف اواز پورته کوي نو دې کې خلک پیدا کړل قومیت والا ترکو کې خلق پیدا کړو د قومیت والا چې غوي زمون چې کمنو قومي حکومت منګل پکار دی چې ترک حاکمی هغه کې قومیت والا پیدا کړل نو یو پکې قومیت وردان نه دوی پکې مذهبي پاټای آیا چې کمنو وردان نه کړی چاته یو وي چاته بل هغه پکې وردان نه کړو د اختلافات اگر او چک شو د ترکو خلاف بغاوتونه شروع کړل بهرحال چې کله هغوی د جنګ وکړو بیا یې معاهده کوله په جنګ کې چې کمدنو مصطفی کمال جرنیل و د هغه نه چې کمدنو تمه کېدله چې دی به دا خلک بیا راجمع کړي اقبال هغه ویلي دي نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی قبا سادہ کی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی ردی دوارو نہ تمکی دلا ویدیم سو نکڑل کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی روح د مسلمانان یعنی اسلام او ځان له بدن غواړي اسلام به روح تا خو بدن ولا نشته یعنی قانون دی در اسکول ځای نشته ری چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی قبا وی دی ترکی د خلافت چغوش لولا سادگی اپنو کی دیکھ اورو کی عیاری بھی دیکھ د خپل سادگی وګوره چه ده قومیت پا بانه را اوچه چوسوک پا بلو بانو او ده نورو چلبازه او گورا ده لارنس آف عربی او ده نورو خلقو آغای نو آغای پا ده امریکی پا یو خار کی سویزرلین کی ده لوزان معاهده اکلا سویزرلینڈ کی معاہدہ و شوا سوئی معاہدہ و توموئی اور لوزان معاہدہ و توموئی پاگی کے سو داغو لکلی تیگی اور پاگی دستخطی و شوئی یو داو چھ خلافت نظام بختم بل نظام بقائم کی دا خلافت نظام بختم دا ترک سالاکی اگئی قبضہ کڑوی داغی دا واپس کول دا پار شرطو نہ لگی دل پائی کی مصطفیٰ کمال داو لگول دا شرطو نہ ویچے خلافت دا بچے کمدنو نہیں دویم آئندہ دا پاربا آئندہ دا پاربا دا خلافت نم سوکنا لی دا خلافت نم سوکنا لی درین کچا پا دنیا کی دا خلافت نم واقس تا پا کم زہ کی نمم با پاغی بانے پا چڑھائے کے با حملہ کے با بین الاقوام مجازی چھ پاغی بانے با حملہ کی پدی دستخطی اکڑی دستخطی او ترک چو مصطفیٰ کمال او ترک دا دا سالمی دنیا نمائندگان حساب کرے چھو دا مسلمانان چھ دا دا سالمی دنیا خلافتو دا سالمی دنیا نمائندگان حساب کرے چھو او دا دا سالمی دنیا دا مسلمانان دا طرفنا معاہدہ وا اس پا سالم دنیا کے سب دا خلافت نم نشی اغسطے سالم دنیا کے چچا دا خلافت نم واغس پاگی بانے بچے کمدنو چڑھائی کی گی حملہ وزی کی حملہ وزی کی گی او پائی کیو بین الاقوام مجازی دا آغا وقنا مصطفیٰ کمال چی اور ولدا نوی ویل پا ترکو کی دا ویل لا دین فی السیاسا ولا سیاسا فی الدین ویسی دو سیاسی محکمین اسلام ختم پا سیاست کی دے اسلام سا دخل نشتا دین چی دے ہاں جدا دے او اسلام جدا دے دے اسلام دائرہ کار تر جماعت و مدرسی پور دے حکومتی معاملہ دے میں داویل چی مذہب چی دے دا شخصی معاملہ دا والوطن للجمیع وطن کی ہر سوکشتے ہندوشتے سکشتے مسلمانشتے دے کے بچے کمیر صرف دے اسلام نظام نہیں دا بل طول پا خوخی دا طول پا خوخی مذہب دار چا اخپل لکه سوک جماعت تزی که گرجی تزی او که در مثال تزی ادار چا اخپل خوخی خو حکومت چی دین دا دا طول شرک تی دی که با یو قانون جوڑی گی دی که دا اسلام دخل نشتی دار یو تن نده دی او دین نده آغای داوه دا آغا وقت ندا شورو دا چه کلی چه کمدنو دای چه کلنا دا محنت کئی لگیا دی و شروع دی فصل الدین یعنی الدوله سل کال تقریبا شو او دا مسلمانان و دا محکمون اسلامی قانون چه کمدنو وطل دی چه کلی پاکستان از آغاو ناغی خپل بیروکریسی مقرر کردی و افسر شاهی اغی مقرر کردی و بیروکریسی بیروکریسی اغی مقرر کردی و خپل افسرانو دا اغی تیار که دا فوجو که دا بلی محکمیو اغا تا کمدنو تیارو دا اغی صرف للو نور دا اغی قانون پاتیو پا اغی تا کمدنو اقبال پویدو ناغا دا مکی نویلیو دین ہات سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسے تجارت میں مسلمان کا خسارہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت چین ور کی او ملت پہ واق لی قوم پہ اخلی نو ہے ایسے تجارت میں مسلمان کا خزارہ پدا سے تجارت کی دا مسلمان تاوان نے پدا سے تجارت کی دا مسلمان سے کمدنو تاوان نے اس آگئی پیر چھ مولانا سندھی رحم اللہ تعالی بیمار لور ورتا ہوئی وی بابا تولی تم رکھپائے ستا مقصد کو رکھی گی انگریز روان نے او ملک ازادی گی اگر تبی بچے چھ چاہتے پرید دی کنا نو آگا با دا انگریزیانو نبتری او انگریزیان با پی او بخی انگریزیان به پیو بخی اولی اغا اغا بیروکریسی لیدلی وان چه اغا دی کمدنو سکل تیار کرو انگریزیانو خپل مکمل حکومت پاتی کرو ده دوارو قوبولو لان چه ممزو خو چلی بیدهی نو اک کلال صرف اوز پیسی ده دی لگی او قانون ده آغای دی پاگلان دی چه پیسی پی لگی وی خپل خورای او زمان قانون لگوی نو دا کم اصل کار دی اغا عوامو کی حاکمانو کی افسرانو کی اغای کی تکندنو دو دی شعور پیدا کول چه لکه دا آغا سلو کالو نمک که دا غلامائن آغا دستخط من پابنیو چه من دا خلافت نم نشو اغسته و من خلافت نافذ کوله نشو ذکر اقبال ویلو وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہا وہی فارغ سنگ کہنے کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے لیو تم نور ہو خدا تپا تیرے اتمام دو نور خلا نظر آگلے ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اگر جی کمننو دن منگلا اگر انگریزیان چلی نم نے دا گئی او گئی لکھیا جی نو دا دا مسلمانانو کار نن دا مسلمانانو ذہنو نا کافر خپری دا دا مسلمان ذہن اگر جی کمننو اسلامی نظام تا او اسلامی حکومت تا ندے تیار اسلامی حکومت تا ندے تیار اگر خلافت د سالمی دنیا اگر رسو دے دا دا مسلمان آنو دا خپل میان چه کمدنو ٹک کول او پاگی کی چه طول دنیا نشک کولے تو پدی خپل خطہ کی خوکا کنا چه پدی خپل خطہ کی دا مسلمانانو اگر شعور را بیدار کی او اگر چه کمدنو دا اللہ رب العزت دین تا تیار کی پدی خپل خطہ کی او چه ہرے او پا خپل خطہ کیو کی نہ بیا و اسلامی بلاک جوڑے دل آسانی اسلامی بلاک جوڑے دل آسانی خود دمرم مرعوب کرے دے خلق چھ غٹ ادارہ دو دنیا او غٹ ادارہ علمی و تعلیمی او پاگی کے دا سوالو شی چھ حل یمکن حوض الخلافت الاسلامیہ میں جواب راضی بھی لا یمکن حدیث سنو گوری حل یمکن خلافت الحوض الاسلامیہ د خلافت اسلامی واپس کیدل ممکن نی وی نه نی ممکن نه چې کمندونو نی ممکن دا اصطلاحات چې کمندونو ختم کړل هغه د اغي په ځای اصطلاحات هم چې وای خدای انګریزو دا انګریزو نو دا د مسلمانانو د عالمانو دا غي چې کمندونو دا ذمہواری ده دا ذمہواری ده د مسلمان ترقی اگر پہ اسلام ہوا چھے دے کلم دے دن مزاج اگر دا دے چھے دے اسلام لرازی نو دے بطرقی کی عمر رضی اللہ عنہ ویلو نانو قوم آزن اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت من غیره ازلن اللہ ازلن اللہ دا من دا سیو قوم یو چھے زمان عزت دے اسلام طرف علیہ زمان عزت چه ده نو آغای ده اسلام سره تړلې ده تانوی نای مولا ذکر کردی دی وی یک ثبت پرنان ترابر فرق سر تو همه جوی لبینان در بدر پس دوڑش ده شکور پس سر پرتی دی او ٹکلو پس گر دی تا بزانوی میان قصر آب وزتش وزجو و گشتی خراب وی تر زنگنانو پوری پوبو که پتی او پا گوٹ اوبو سوال دا خلقو نا کئے دا گوٹ اوبو سوال کئے مطلب دا دنیا و دا دین ترقی اسباب تا سر دی او تا دا غیر نا چه کم دنو غواری دا مسلمانان و ذهنیت خاص کر دا سرکاری و محکمو او دا سکولیان و حضراتو دی طرف ترا بیدارول دی طرف ترا بیدارول دا دا وقت اهم ضرورت دا دې کمندونو فزول خبرو باندې فزول بحثونو باندې نه کیږي چې اصلي کې فزول خبره فزول بحثونه یا دې کمندونو زمونه یا درزه په دې سره کیږي و دوستان وې د دې د پاره د مستقل مهنت سره مستقل مهنت ضرورت ته مولانا سیندی رحم الله تعالی ویلو وی چې زه علما کرام ته چې تاسو د دارالعلوم په نوم نور دارالعلوم نه بستې خو تاسو حاصل جوړ کړئ د کالج سره د یونیورسيټي سره حاصل جوړ کړئ او غي ته وای چې موږ مدل به هایس موږ درکو ته ډوډۍ پیسې راکوم درې یا څونه درې دې څونه وتخاين سهار او ماښام وی په دې دی عالمان کیږي نه خو صرف دومره چې مخ کې لاړ شي نو کم از کم د اسلام دشمنان بنی د علم او د علماو دشمنان بنی مجدد رحم الله تعالی هغه مهنت کړو هغه د کمندونو د مسلمانانو بادشاہ سره برسره پیکار شوه نو د بادشاہ او د حکومت مثال د فعلاب دی دا به د ځان نه اړه ځان پسې به راړی نه د دې مثال د سیلاب دی د هغې به اصلاح کوي چې کله چې کمنو ته مقابل شوي ته د هغې اصلاح نه شي کولی ته د هغې خیرخوا شه نبی علیه السلام فرمایلی دي الدین النصیحة قیل لمن قال لله ولکتابه ولرسوله ولائمه المسلمین ولعامتهم نبی علیہ السلام وی دین خود خیر خواهی نوم دی وی دا چا خیر خواهی بکو وی دا اللہ دا دین خیر و لٹاو دا اللہ دا کتاب خیر و لٹاو چه پا کم خبرکی دا اللہ دا دین دا اللہ دا کتاب خیر دے غو لٹاو او دا پیغمبر دا سنتو خیر دے ولی امت المسلمین دا مسلمانانو دا بادشاہت چه کم دنو خیر و لٹاو ولی دا بادشاہانو دا افسرانو دا حکمانو د میجرانو دا غی خیرخواهی وکړه ولی امت المسلمین ولی عامتهم او د ټولو مسلمانانو ذهنیت برابر کړه د مجدد په وخت کې اکبری فتنه وه بادشاه را استوا او بادشاه چې کمندنو پاستار وو خو مجدد رحم الله تعالی په دریو طریقو کار وکړو یوی علماو کې احساس پیدا کو علماو کې احساس پیدا کو دویمی پا خانقاهی سیستم دعوام و تربیتو کو او داغی ذهنون دین تا برابر کل اتباع اسلام تا او درمی نصیحت الحکام دا افسران و خیرخواهی اکڑا اغیل با تو دعوتون ارتبا پا گورنرانو کې شاگردان پیدا کل گورنرانو کی نوی قانون داده قانون دا بادشاہ قانون داده چه پراروان با تیر بخی چه هر یو با دبل نبتر پیدا کی از مجدد محنت داو چه کم یو ببل پیدا کی دو نو آغا خو دا اکبر بادشاہ بس شاجیانو آغا دا آغا نخو آغی بس جانگیرو آغا دا آغا نخو ورپسی چه علمگیر راگی دا عربو یو عالم ذکر کئی چه کزو قسم اخرم نو حانس بنیم چه علمگیر عمر سالسو چه اگه و زان لطوپای گندلی او زان لبه قرآن لیکو او پاگی به خپل کسب کو ده بیت المال نه تنخانا گستا نو قرآن مجید کلم بانه به لیکو اگه به خرساو او کلم اگه بوری جمع کردی و بور ده کلم چه تراشه بیغ بوری جمع کرو پا یو بوجای که ایخو ویزه چه منش مالاو پا دی بور بانده و بگر موی مالاو پاقی غسل الله کوی ما پا دی قلمونو قرآن لیکل ده پا دی قلمونو ما قرآن لیکل ده دا سشو دا دا مجدد دا محنت اثرو اگه دوم را چه کمدنو پا شایی خاندان که خدمت کرو چه ورپسی براتنو دا غین اخراتو نن علماو بادشایان او سران مکمل پری خودلی دی چه ده چه آواز رسی اغای نرسی آواز نرسی او نو خواه تا کینی نو خیر خواهی تی ده مجدد محنت دری میدانونو ده حاکمانو خیر خواهی کرده و اغای سره مقابله نو کرده نصیحت الحکام دویمی ده کم دنو ایقاظ العلماء علماء راوی خلو احساسو سر پیدا کرده خطونه به ورپسې لېږل تب ورپسې. او درېم چې کوم دنو اصلاح العوام، هغه د عوامو خیر خواهي کړې وه، من صرف یو درس وکړو او بس وشو د خیر سره، وشو د خیر سره. سیاسي مذهبي پارټۍ پنځه پنځه کاله پس یو میاشت اسلام وغواړي بیا پارم کی ونه شوی. دنیا ته دومره ښکاره کی خپل کردار او کرکټر هغه دومره ارتاو کړی دی چې عوام بدنام کی، چې په پاکستان کې دومره خلک نشته چې اسلام غواړي. دا د دین خدمت دی، هغه د اسلام نه خو نه دی متنفره د پاکستان عوام، او ستا د کرکټر نه متنفره دی، ستا د اخلاقو نه متنفره دی، تا ثبوت نه دی ورکړی د اسلام، ستا ماضی د اسلام نه ده. ستر سال وشو تا کم د اسلام خدمت وکړو، کم دی د اسلام خدمت وکړو، په جمهوری طرز دی کم یو وکړو. علما کرام ولا دا احساس پکارو چې دا دومره چې کم نه نو کیږي، او دنیا داسې د اسلام خلاف کوي، او موږ د اسلام لپاره څه وکړل؟ مړی ژوندي کړه، ژوندي مړه کړه، موږ د اسلام دا کار وکړو. عذاب قبر شته او که نشته، روح لري او که بدن لري، موږ دا کارونه کوو. په دې لګیا او چې کوم د اسلام خلاف څیزونه دي، اکله خذ ور ورکا چې خلک د اسلام د دینه خو چې کم نه ودی شي، خلاړ شو دی شي. ځکه اقبال ویلو، بڑکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شیر کی خوگر کو پھر وسط صحرا دے. اللہ مسلمان کی بیاد احساس پیدا کرے، اللہ احساس عنایت کر آثاری مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. یا اللہ ددی پدی مصائب کی د انقلاب مادہ پیدا کر، چدی سره چې کمنو احساس پیدا شي چې دا په اسلام باندې د هر طرف نه گزارو نه کیږي، د هر طرف نه. الله وعده کړی دا ایمان او عمل صالح دا د قومي حکومت ته او عالمی حکومت د سره الله وعده کړی دا چې سالم ازمکه کې بستا چلیږي. وربک فکبر، تکبیر دین، اعلی دین، او د الله رب العزت د اظهار دین، لیوزر ول دین کله د اس نظام نوم بنی بیا، نو د ډیموکراسۍ نومي، او نو د کمیونیزم نومي، نو د سوشلیزم نومي، نو د کم ننو د بل ازم، نو د ماسونیزم، چې نوم بای نوم بای صرف د اسلامایزیشن بای، او د اسلام نوم بای فرمان چې مسلمانانو کې احساس پیدا شنو. وعد الله الذین آمنوا منکم، لوس کړه الله کسانو سره چې ایمان راوړی ستاسونا، کای نه کملونا خامخا بادشاہی بورکم دیل را پزما که کم استخلف اللذینا، لکا چمی بادشاہی ورکڑوا کسان لرا چمک کستا سنو، ولی امک یعنی سناشنا کار ندین، ولی امک کنن نوم او خامخا لی امک کنن نوم اللذین ارتضالهم، او زائب کم دیل را قانون دجوان آغا چه وقت زائب کی اللہ رب العزت دیل را، لی استخلفن نوم خامخا بادشاہی بور کی اللہ دے رب ملکی پزمگا کی کم استخلف اللذینا، لگا جی بادشاہی بور کڑوا کسان لرا چی مکی دینو، ولی مکنن لهم او زائب کی اللہ دی لرا قانون دی دی آغا چی خوکڑ اللہ دی لرا، ورزیتو لکم الاسلام دینا، اسلام بولا زائکم، ولی بطلن نهم من بعد خوف امامنا، او خامخا ور بکم دی لرا پس دیاره ده دینا آمن آیار به ختم شی او من برا شی. یا بدوننی لا اشرکونا، خدا به شرطی عبادت بکی زما حوی صدار بنا جوڑی ما سر ایز بلاهم، سوک چوی من کارو کی پس دینا ندا دینا فرمانا، واقیم و صلاة و دروی مزلرا اور کوی زکاة لرا و تیور رسول، تابداری کوی ده پیغمبر که دیشی در بان نراح مکلشی، گمان مکو پا کسانو بانی چه کفر کرده موج زینا فیلارد نخلاسی دون کی بزما که بتیختا چه دا اللہ نبو تختی اخلاس بشی. وما واو من نار زایر دیده ور خامخا پا زیده وردلو. یا ایو اللہ زینا آمنو، درین باب دو صورت دو صورت درین باب پدی که دا اولنی حصی احکامات ذکر کئی، دی اصلاح دا معاشری یو حکم متعلق دی سیزان سرا حکم متعلق دی سیزان سرا ذکر کئی اشاره دا مخ کی ام دا احکاماتو رست ام دا احکاماتو من کی مسئلہ دا توحید راڑا مسئلہ دا توحید راڑا دا نورانیت تے دا چه کمدن نورانیت تے مسئلہ دا توحید خوری گی علا چه کل چه کمدن و معاشره دا بے حیاتوب نصفاوی او پاکوی او دا اللہ رب العزت نورانیت کارکی گی علا چه معاشره پاکشی اے ایمانوالاو لیا استاذن کم اللذینا اجازتی غواڑی استاسونا کسان چه مالکان دیور اللہ سنستاسو واغا کسان چه ندی رسید لی الحلما بلوختا من کم استاسونا پدری وقتنو کی یعنی دا دا کور خدمتگار دی مخی ہوئی چه دی لکا خدمت کولشی دا دی نا پرده ضروری ندا خود دریو اوقاتو کی دی دیم چه کمدنو بی اجازت نرازی کمری تا د دریو اوقاتو کې دی بی اجازت کمرې ته ناراضي یعنی دا تعدید وګوره ماشومان لوم ورکا ماشومان لوم دا ادب ورکا چې کمرې ته راځي نو ورتکاوا من قبل صلات الفجر مخکې د سار د مانځنه وحین تزون ثيابکم افاغ ټیم کې چې دې تاسو خپل سیوای جامې من الظهيره د غرمینا غرما کی خلق کمیس وغیرہ باسی من الظهیره تیز غرمینا او پس دو صلات الاشام پس دو ماسوطن دو مانزنا ماسوطن دو مانزنا ماشوم رازی پرده ماشوم نادی مجازت واری صلات سورات لکم درید فردی وقتون نستاز دو پارا نشتر پتاسبانی انو پدیبانی جنان شکونا بعد اونا الاور دی وقتونونا دی وقتونونا الاور تیم کی شرازی نو بغیر اجازه ترات لیشی توافون علیکم زکا کده دریو وقتونو نا علاوه تیمونو کی ام دا پابنده حکم ویلوی بیا با گرانوا بیا بسوا گرانوا بیا با چه کمدنو مشقاتو پی اجازت کی تنگی راتلا چار تیم اجازت ما شوم گواریو نو پر توافون علیکم گرزی دون که تاسو زنستاسو بزنو باندی کذالک یبین اللہ اہمیت دا احکاماتو دا کرنگی بیانی اللہ رب العزت تا استقفل حکمنا الآیات دا آیاتون تشریعی دی دی معنی با دا احکاماتو کئی تا رنگی بیانی اللہ تا استقفل حکمنا اقفل واللہ حلیم حکیم اللہ رب العزت تے پویا و حکمت والا دا دا علیم ذات احکامات تی علیم آپ حکمتونو پا مصلحتونو پوئی گی حکیم دا ارچا مناسب حکمت اغا پیجنی و ایزاب الغلط فالو او پاکی چورسی گی دام دی اولنی سر متعلق دی ما شمان با مخ چه کمدنو بی اجازت رات لل بی اجازت با چه کمدنو رات للو اجازت پی نو گختو او رات لبا اوس چه کمدنو بالغان شو و چه کل بالغان شنو دا بناوی چه رازه رازه تو خمون کروڑو که لوی شوی تو خمون کروڑو که لوی شوی اوز تو دورا لوی شوی چه ورده بای نه نه بس اغا جدا وقت تو اوز جدا وقت اوز لوی شو کنه اوز لوی شو کابلگرام شیخ سبراهیم الله تعالی فرمائل چه مورن جم شیخ سبراهیم الله تعالی تبلیغ پا مشرانو کیو آغا و ایدل تا راغلیو می بیا و سر ازو لس و رزو جماعتو زو و سر تلیو ما می آغا ما تا قیصه کولا چه زو دا اشرف علی تانوی رحم الله و تعالی دا کور خادمو ما چنو ما نما با دا کور سکو خدمت کو خدمت کو نوی یو رز زما بریچ نشیو نو ما ته چې کمدنو مشرې بیبي وی په تانوی رحمه الله دوه کور واله وی او اولاد یې نه و نو بیا هغه چې کمدنو ما ته وویل چې هغه مشرې بیبي چې جمشید بیماره سې شاته وکتل چې آئندہ کے لیے اندر نہیں آنا چې بس بیا د پاره دن نه کورته بیا کورته مراله خبره ختم. دې وای دې خو مونږ کار وړو کې لوي شوی دی, بس نو خو وړو کې لوي شوی دی کنه, نو چې وړو کې ځان له احکاماتې شو لوی شو ځان څه شو احکامات شو. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم پاکی چورسیگی ماشومان ستاسونا الحلم اغا بلوغ تا فلی استازینو اجازت دیو غواری کم استازن الذین من قبلهم لکا چی اجازت غختا کسانو من قبلهم چه مخیر دینا بلوغ تا رسیدلیو مخینی لکان چه سن بلوغ تا رسیدلی دیو غی اجازتو نغواری بس اس دیم سغواری بیا اهمیت دا کرنگی بیانی اللہ تاستا خپل حکمنا او اللہ دے پیود حکمت والا والقواعدو من النساء اللہ تی مخی تکم ننو یو حکم دا زنانو دا پارا ذکر کرو دا تستر والا دینا زینتا ہننا آو حکم ذکر کرو دل تبکی لگ خونتا کی استثنائیات ذکر گئی مشر زنانوی بڑے زنانوی اغه تا بورقه پر سراول او چیل پر سراول داوت سوی ګران او کاغه دې کمنو سپک چیل پر سر کی سپک دوپاټا پر سر کی راغه د پاره دا صدا پورا دا کاغه ته چې کمنو بورقه ګرځول او چیل ګرځول و دسی ګران خدا غو بډای چاغه دې کمنو لکه چل تا پورته بډای نی دا سی بس سم بډای لګه ساده غوته کی بډای او کنا آغا شنڈی سرے کاؤ ستاج دغا تو رے کاؤ پی پیخور کسی کمدنو بڑای بای تا آلو کوئی چی آبای وادنکو بی آبای وطوی چی بچے پیخور خوب اس پیخور شی پیخور خوب اسی شی شی اس پیخور شی ای عبدالرحمن بابا ویل چی آغا دلڑ اس پا بیارا شی او دا زار چی ناوی کبی مالا خندارا شی نو خبر ادا دا چی کدا سی چلتا پور تا بڑای وا اغه توای خدما زی غټ صادر سکوا پساراوا غټ صادر پساراوا عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یوم شرابایوا هغه به جمعه ته نه منه کړه دا نه خبره روانه و مجله امر روانه و عمر زنه پویا کړه و ته چې منه ده بس شو دا اوس پابندی نه ته مراد هغه نه منه کړه نه منه کړه نو یو راځي چې کمندنو یو لک ته وی چې په دې چیل ولا لګ خپ کې ده ته په چیل ولا چې خپ کې خو دا بل را زبایران له عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم دنو کور ته تپوس لاله بیا به ته خو مسکینه وی رانلې کنه وی چب شو مرا خلق خراب شوی دې چب شا هغه خلق اوس پاتې نه وی وی ولي فچاره له سر په تیارې کې دوپټې سي شي را خپې سي را چب چب باس بیا نه درځما هرنو پا دیش علی مانکلا امام ابو حنیفه رحمه الله زکا ہوئی چو بودایگانی بم جماعت تا نرازی بی زکا لکل ساقیت تن لاقیتون دا هر پریوتی دو پارو چو تاون کئی والقواعدو من النساء اللاتی او آغا ناس زنانا والقواعدو من النساء ناس مراد سکم دنو بودایگانی چو تفسیری قرآن کڑے دا قواعدو او آغا ناس زنانو ناغا لا ارجون نکاحن چاگئی چکم دنو امید نلری دی نکاح اینو رحسم دی نکاحنی فلیس آلیم نجناون ننشتر پدیبان سگونا این یزان سیابا هنن چکیگ دی اگئی پڑو نخبل سیابا هنن مانا جامعه باسل نی پڑو نی مانا میوکلا سادر غٹ این یزان سیابا هنن چکیگ دی چکم دنو چیلو ناو پڑو نخبل غیر متبرجات ام بزینا وشنو اخکار که انکی او اخکار که دنکی بخواهی سارا تانا چه خب پورا پیشنه کرده میک اپ بیوٹی پارلر که او ایچیزو خوب اڑایی اما او ما تا چل پسرولو تاجتو نیشته چه چل پسرولو تاجت نیشته نو سرخیت هم سه نیشته تاجت نیشته ناقیل اجا زور ور کرده او چلی لگدی غیرم اوز خبر اولتا را جینکای چه کمینو ببورکو تنگیگی اغی وارو وارو چلو نراغستی او مشران زنانو ته دا غټ غټ سونو په سرکړی چې سوای ما غریبان ګرځولې نشي هغه هغه ته په سرکړی دی او جنګو د پټې راغستې دی هغه ته کمندونو ګرځي زی سهار د ګوره بي ګولا بیا ما خام نه دي وای اصحاب ابن خیر الله او کله ځان بچو ساتي نو به ستر دی لاره ځان که بچو ساتي دا الله خلاص ذکا لان لكل ساقطه لاقطه وان يصاف ابن خير اللهم والله سميع عليم الله يريدن کے پویا ذات درم حکم ذکر کئ چکل مخ کی دی اجازتن مبارک سخت خبر ارانا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها معذور خلق سر فکر شو چې یا خدای مونږ بر ډوډۍ سي فکر کیږي مونږ له خور شکر اوړي نه چې ني مونږ له څوک تر اوړي هم مونږ کله لاس کوزو کله په کوزو کله یو ته زو کله بنتا د دې وسه چل کیږي بینه دا صدا دغه نشتا ته استثنائیات ذکر کړي ضرورت پیښ شي د دې کورو نه ډوډۍ خوړی شي لیسا علی المحرج نشتره پړندو باندې سګونا اونه چې ګندنو په شلانو ګډانو باندې سګونا ولال المریض اونه په ناجوړه خلکو سګونا ولالان بوسکم اونه په تاسو په خپل هم انتا کلو من بیوتکم چې اخری تاسو د خپل کورونو نه خپل کور څه مطلب یعنی د زوی کور ته زوی کور سا کور دی کنه وکړه هغه نه ته بي اجازه ته اخری هیڅ خبر نه او بیوتی آبائکم یا د کورونو د پلارانو تاسو نه او بیوتی اماتکم یاد کورونو د میندو ستاسو نه او بیوتی اخوانکم یاد کورونو د رونو ستاسو نه او بیوتی اخواتکم یاد کورونو د خویندو ستاسو نه یاد کورونو د ترونو ستاسو نه او بیوتی اماتکم او یاد کورونو د پپوگانو ستاسو نه ترور د پلار خور او بیوتی اخوالکم یاد کورونو د ماماگانو ستاسو نه او بیوتی خالاتکم یاد کورونو د ماسیگانو ستاسو نه ترور د مور خور او بیوت خالاتکم نیلوس ابراہیم اللہ تعالیٰ ما تبی پی خالا کو تم لوگ کیا کہتے ہو ما دیجی ما سی پی اچھا ما جیسی پی ما سی ما جیسی ملا کدامور پشانی الخالت بی منزلت الام او بیوت خالاتکم یا کورن ما سیگان استاسو کے او ما ملکتو مفاتح او یا اچھ مالکان شورلا مفاتح او چھ مستاسو مالکانی ہے کنجیانو دا غی انستاسو نو کران نی دا غی نیتی کمدنو اخری او صدیقی کم یادی کمدنو دوستانو استاسو نام صداقت دا زل دوستای تغیلی کی چه دا آغا نیتو خوری اغا پی خوشحالی گی چه آغا خبر شی چه آغا خوڑلی دی دس خوشحالی چه سوایا ما چه شکر دی چه زمان بیک که خونساخی و آغا خوڑلو آغا خوڑل او کنا چوچا خور دا ټیک غو خور لیدا بل سخنه راځي به خیر دې خدای دې ولې دانی پروخي چې خدای دې داسې کی چې بیا تا خولا چې خخر ور تا خور لیدا وس الله دې خوشاله دار ور دا صدیق نه دي هاو کنه صدیق کوم چې دا زړه نه استعمال کړی دې هغه دې کمنو لښتی نه دي کته دا هغه دې کمنو تولیا صابون استعمال کی نه په خوشحالي کی اب اسې کی خوشحالي دې زنه ملګری دا غيو بر سره به تکلفي نو دا اوس چې تاسو دغه ځای نه چپلې وړي حدیث یې ورشي هغه وی چې چا وړي د خدای په خوی دانې راوخیږي نو ولې وړي هلکه د خدای بنده ولې وړي دا ځان په خپله چې کمنو کنزل کړه ځان ته ځان د خیرې کړه لکه دا چپلې پبلک پې ګرځسته مطلب جرابې دې څخه کیږي نو وی باسه خدمه دي دا څه خبره جیب کې واچو کی څه خلاص ده دا زمونږه د ژوند کې د بل ته اذیت نه د زمونږه یو جز لازم ګرځېدل چې بل وسانګه څنګه او حالانکه دا د انسانیت د پاره او د الله سره تعلق د پاره موزیر سیز اذیت د غیر دی بل څنګهول کله تولې روکړې کله صابون روکړې د ملګری کله چپل روکړې د ملګری کله کتاب روکړې کله کاپی روکړې دا اصول نه دی زندګۍ انا مطمئن منک وانت مطمئن مني چې زه ستانه مطمئن ته زمانه مطمئن چې زه کمره کې يم تا سره غمني بس غشت کنه کستانه بټوا پاتې شي او ملګری پاتې اړو فکر ني هیڅ خبر نه بټوا ملګری راو بل هیڅ خبر نه او کنه دل تک وای بټوا نه پاتې شو او ځکه پاکه چې ورګې مونږه تا واو مولا اچھا یل دب کے قاری سے برایت اللذین ہم شروع کی لکھا رہے تھے لیو خزوی بیت دی تا دا پارے نا پینا کرکو سر نو چھتاو سر ایت اللذین شروع کی چھو اسمانا بٹوہ کم پلن نبا دا داستا جوان نے سڑیا چھتاو اس سے کندن چپلی آگا دے کپری دے وفوی تیلہ موتنو چولی چاپا سچن کری وہ سر یا اللہ کانا ہاں چھتاو سر قرآن مجید دلان دکی دی بیا مطمئنی دا جوان دے داستا جوان نے سڑیا دا ورته دا صدیق کوم دا منګه ډیر زیات څه کم نه لګا دا دغه بارکی د چپلو مپلو دی بارکی موږ ډیر خراب یو ډیر زیات بیا خصوصا چې مل ماجز راشي څه پولیس نه موړي وي څه مولي دی دلته هیڅ مو غری بیا پیدا کړی دی یو خو نه دا او صدیق کوم دا په ځان لازم کول غواړي چې زمانه دی بلته تکلیف نی ار یو سړی دی وای چې زمانه دی بلته څه نی تکلیف نی هیڅ کوم نی خبره هوته او صدیق کوم لیس علیکم جناحون نشتر بتا سبحانه سگنا انتا کلو جمیعا اشتاتا چه تاسو اخری یوزای اشتاتا او یازان زان لام کابل کرام شیخ صلی رحمه اللہ تعالی و فرمائن چه دیو نکا اولادی دیو پلار اولاد او طول یوزای کینه لکه سلو پینزرون دی طول پکور کی اسی گی او طول چه کمدن یوزای کینه یوزای کینه دوڑای اخری جمیعا داری او کنا ار یو رور وای چې زه خپل بچو سره جدا کړم بل رور وای زه خپل بچو سره جدا کړم هیڅ خبره نه جدا جدا دی خو خیر دی اشتا تن دا مطلب دی دا نه هغه به دا نه چې لکه دې دوزان ته پلیټ کې واچو په لمخ خدای الله خره دې دا نه اشتا تن نه مراد دی نه دی لیس علیکم جناون انتا کلو جمیعا اشتا تا فایدا لکلتم بیوتن وسلموا علی انفسکم کله دنه کېږي تاسو کورونو ته نو سلام واچوي په خپل کور والاو اله انفسکم پښتون وای په ښځه به سلام اچوي وای دا به لوی دلی چې په ښځه سلام اچوي دا به لوی دلی چې ښځې ته کنزل کوي کنزل کې دا چې توغندي وړی اړوی نه چې دا لوی دللی چې ښځې ته کنزل کوي او چې دوا ورته کوي نو په دې کې ځان ته دلتوب وي دا سلام دوا نه ده السلام علیکم ته نشي ویلی فایزان خلتم بیوتان چدنه کې یتا شکر نو تاسو صلیم والا ان کو سکم والسلام کې په خپل کور والا باندې تحیاتن توفد الله تعالی طرف وګور سمره لوی نوم ولا کې خو دا الله تعالی طرف نه به ستر ډاله دا مبارکتن خیر او برکت نه ډک کنه ثواب دې دي طیبتن خوشاله اون کې زړه زړه په خوشحالي دي السلام علیکم او کنه فی به خاطر راشي او خوشاله شي منه طیبا اچین چوردن نکیگی نو او دغا موٹر والا سکی لیٹو نور کی دلر آلی لیٹو نور دار دی دا سلامی لیٹو نیو بلور کی دلر آلی موٹر سیکل والا تکم دنو آرن ور کی پیدا دلر آگی ہوئی دادا خو سلام ننے تحییتا من عند اللہ دری صفتون وی تحییتا مبارکتا طیبا تحییت آوات ہوئی دا اللہ را طرف ندوانا مبارکتن چه ثوابی بکی طیبا چه زلس خوش آلیگی طیبا کذالک و بیون لا لکم الآیات دک کرنگ بیانی اللہ تاس تقبلک مناف لا لکم تاقلون خدیشی تاسو خیار شئی او عمل پی اوکی معاشرہ بسمکی ترغیب اطاعت دی نبی علیہ السلام تا چه کلا مشر چه دی پدی اصول و معاشرہ جوڑی و تاسو تی نزیم تاسو اغسر امرس توکی معاشره جوړه کوي انما المؤمنون الذين يقينا ایماندار کسان چې ایمان راوړل په الله باندې ایماندار خو هغه انما المؤمنون الذين يقينا ایماندار هغه بختور چې ایمان لري په الله او په چې ایماندار هغه کسان دي چې ایمان لري په الله او پیغمبر دی واذا كانوا معه او چې کله وي د سره علی امر جامع په یو کار راغونډونکي باندې زنی انفرادی کارو نی او زنی اجتماعی کارو نی امر انجامین مانا شاگت کمدنو دو امت خیری بکی او دا خلق و خیری ضروری خبره امر انجامین یا خبر ضروری شاگت اصلاح دا معاشره دا صورت مطابق حالا امر انجامین اللہ میعذابو دی نزی حتی ایسا آجنو تردی تی اجازت و غاڑی دادنا بی اجازت نزی حتی ایسا آجنو ہو عام حالاتو کې قانون داري لکه او دا سبب اجتماعي امر دی دا انفرادي نه دی سبقونه طالبان وي دا ضروري امر دی او اجتماعي امر دی قانون داري چې طالب به اجازه ته غیر حاضر نه کی بی اجازه ته غیر حاضر نه کی دوی وی سخت موقع څه سخت موقع سخت تکلیف ته سخت موقع دا او په هغه ټیم کې یو طالب راځي اجازه غواړي دا منافق دی دا منافق دی په سخت کې تا یوازې پریدي په سخت کې اجازه غوښتل ځل ځای کې په دې ارسو پوېږي په ځل ځای کې اجازه غوښتل چې کم نه نو دا جایز نه دی په هغه ځای کې اجازه غوښتل دا منافقت دی دا منافقت دی او نور عام حالات چې وي نای کی اجازت دی سورة توبه کې کوم آیات ذکر دی چې لا یستاذنو کالذین آمنوا بالله ورسوله چې ایمانی نه اجازت نه غواړي اذن ته وي چې ایمانی نه څه غواړي هغه د تبوک مکوا هغه خاصه مکوا یعنی سخت مکوا نو یو سخت حالت یو سخت مکوا ده او پای کې اورا شي هغه اوس پرس کا دغه ځای ته کم نو اجتماعی کار دی لانټر دی غوبل دی ټول طالبان کار کوي ایا په کړه ټول لګیاري بډې والی په کړه شمال اجازه تر خدا دلا نه ده دلا به نور څه پیژني نو څو لکه خو ني او دا کشي نو په سخت مو کې پاکستان اجازه غواړي نور عام حالات کې په پای کې قانون دی اجازه ته چا به اجازه غواړي غیر حاضری کې ضروری کار پیښ شو وقتی طور استاد ته دی وي استاد ته پیغمبر تعالی وي فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله اجازت ورکا خو چاله چې تو ورکه نو غلا ورکه کچال نو ورکه مو که یو طالب تو استاد وي ته پاتې شه ته مزه ابل ته وځه ته ورشه دا بدانو مونږ لرانو کو ابل اجازه تور دې کې اختیار د استاد ته فضل لمن شئت منه پدې طبيعتونو استاد پويږي او پدې کارونو سو پويږي استاد یو چې کمنه هغه وي کور کې مزي نیا ډیر نه جوړه او زه لږ زمو ور بوشم او غبل چې کمنه بل ضروري اوس پدې وزرونو سو پويږي استاد پويږي نیا غریب او کمزور دار وخت نه جوړي دار طالب بارا کړی دا کمزورتي یو مستقل بیماری ده دا د بانا کړی دا او غبل وي چې پلاره په هسپتال کې ورو ورو ورو ټلیفون نه تاو کوڅه کور شو نشته او هسپتال کې نو او کور د خوشان دی نو به اوس دې ته ورشه بچي ته ورشه خپل ته ته کې نه ویني نه خدای به لخه کې نو کوار دا استاد په دې باندې شو کوي دا ولا طالب دوی چې مال اجازه تر کو دی بل نو نو په د استاد خو خدا چې چاله ورکی او چاله نو ورکی ور سره چې کمنو په ورته وي واستغفر الله بخنه ولا وغواړه ولې کېدی شي چې دا امر دومره ضروری نو او د ضروری کړی او دې ته کمنو لکتلې نو دبا ضروری شي چې خو دې غیر ضروری لبا تل دویم سره دې نه چې اجازه لاړ خو د صحبت د خیر نه محرومه شو نو دک ولا په استغفار پوره کړ ته صحبت د خیر نه بیا هم شو محرومه شو نو واستغفر لهم الله دا خصوصي لکه آیات ته بس صرف سره آیات ته نبی علیہ السلام او صحابه سره تل دی اوس په دې باندې عمل ممل نه طالب کې نه استاد کې زما په شان دی خو چې څوک راځي وایي ځا څوک راځي وایي ځا ځا نو سبا کارو چا ته بس وای دې اجازه غواړي اطلاع اجازه ته اطلاع کړي په فرق دی اجازه خو دې ته وایي چې ته مزن نه ځي مزن نه ځي او چې تو ته وای چې ځانو بیا هم ځي که تو ته وای چې مزن بیا هم ځي هلته یې رکشو درولي بسترای پکې ایښي بیګې پکې ایښي صرف تا ته وایي زه لاړه ناوخته کېږو نو دې زه داسې اجازت دی دا خو اجازت نه اطلاع بس ورته وایي ځم انما المؤمنون الذين یقینا ایماندار هغه کسان دي چې ایمان لري په الله او پیغمبر او چې کله وي سره زنا په یو ضروري خبره کې نو نزی تر دې چې اجازه غواړي دنا یقینا کسان چې اجازه غواړي ستانه خدا دې هغه کسان چې ایمان لري په الله او پیغمبر چې کله وي اجازه غواړي ستانه د پاره د ځنی ضروري کارونو شأن وي شأن شأن هر کار ته نه وي ما تکونو فی شأن وما تتو کل یوم هو فی شأن شأن هر کار ته نه وي چې بس معمولی غونډه کې دا وړي سر خوږیږي د ورشه هر څه چې کمنو بس دا موبایل له تیز پوسکاله چې کمنو دې څه غواړي یا کور په خولو له نشته د ورشه د روان دغه څه دی ورته هر څه له بعد شانې د زنه ضروري خبرو دې د پاره فاضل لمن شیطان منهم ورکا فازن اجازت ورکا دپار داغا چا چستا اراد ویستاقو خوید دینا سرد دینا وستغفر لهم اللہ بخر وغار دیلر دا اللہ نا یقین اللہ رہ بخنکون کی مہربان لا تجلو دوار رسول دا حسن صحبت نتیجہ چتا پیغمبر سرا او استاد سرا حسن صحبت کئے نتاول ازڑا واغس او چزڑا دے واغس اگر تا ازڑا نا دوا اکڑا دا دواگان الام دواگان کشان مئی صاحب اکڑا ملا لا تجلو دوار رسول بینکم کا دوائی بازکم عام خلق در تا دواگان کئی نو آغا ٹکتا خوچ کلر تا پیغمبر اکڑا کانو بس گل وینو حانس رضی اللہ تعالیٰ نو باغ با پکال کے دو میوی کولی دو دلی میوی کولی باغ دو دلی او خپل اولاد موی سلور سو کپینزه سو لیدلی دی چه کلو هم یقرؤون القرآن در دره چه کم پیداو نو سی کرو سی کودی تکری پردی در دوم رشی لیدلو طول یقرؤون القرآن علیمان طول در نبی علیہ السلام در خدمت برکتو دوائی و تکڑیوا فی بارک اللہ و فی مالک و عمری اللہ برکت مجھے بس دا بیا ٹک پٹکی شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وی دعا دا الفاظ نم نرے دعا دا زرد خکول نم دے زرد خکول نم دے خیری دار تکلیف ورکول دا دی نم نرے شا خدای غر کے کا خدای تبای کا دی نم نرے خیری دا زرد ازارول نم دے شا چار دا زرد ازار کو نو که دوا دا تکی نو خیری باتی جوڑی گی او چه چاله دی زلخ خکو نو خیری و در تکی دوا بری که پیغمبر علیہ السلام صحابو در زلخ خکل دی آقا توی سکیلت که امو که همو آن مور دی بور رسا نو مرشوه دی که برکت بومر که را گلد برکت را گلد ولی زلخو که زلخی ورتوی چه رخ شی دام دوا دا دام دوای خوچه زلخ خرابو خوطوی چه گل شی ام بغل کی گی دا ضروری خبری دی لا تجلو دوار رسول مگر دوی تاسو دا چه سو کامیاب شیوخ توینی یا سوک سوینی دا دی شا تا بچه کندنو یو لاز چیلی کرده یوی دوا سوی او دا غیر اختیاری دوا لاز پای دا سو خود دا رواجی دوا گانه من چه کلا کلا خال تلار شو شیخ سبتا ہوا یو چه جی منگتا لکه دوا کبی زی زوی رواجی دوا گانه نکو ما ویده تاو ستا دشکی پا ٹیم کی دوا گانه کم زی ویده تا رواجی دوا گانه زمان کتاب کنیشه چه دا شو که دا زمان کتاب کنیشه دا رواجی دوا گانه زن لخمانم اصل چیز آغا چه کمدن زلخ کول لی حسن صحبت سر زلخ کیگی ادب سر چه کمدن زلخ کیگی خکیگی شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمائل ویده ما بلا شاگردان دی بلا شاگردان دی ویده چه کمدن طولو تا دوا کم مجھے درس للاڑو انا آگا بخبر نکولے نو ماما سر دیر گپ لگاو خود بخبر نکو میں داد مجھے بتاو لیجو خبر نکولے خبر بے نکولے اور از میں بتاوی میں زکر درس لحوازی نہیں مانگا رہے کہ تداو ہے میں تو خوب مسلمان آتا خبر کیا درس دونی میں گینٹے دری گینٹے بولا ما چاپی ہوں کنا دی مسلمان بچی بتا خلینا خبر رہنے ہستا یک کی حوازی بزن آسکتا له خبرونه ذکر کو ذکر کو بس اخر کې بچو ها باندې وي په واسه موږ له پروان یوره مته دې ساجي خپل سلام او بابا چا سره سلام مته وي په توې شي خپل سلام مته وي پاغیم خبرې فورونه کړې توې دا وساجي خپل سلام مې جوته وي نو پاغې لږ چارج واهسته تو یو ټک مولې څه پیژنې هلو شو خبرې وکړې به ما ته ماځي ګرو دې خبره ده زه جمعه ته لګلم ویل ته بتلل شي درس پکای پکېو میں درس لراغلی زو کول لنی مراغلی میں زدل تراغلی درس لا میں زو خدمت لنغلی ما میں زو کچھ تو دوا دی رات وکلا دوا دی رات وکلا خوی وی زو ماں خود دواغان و غٹ سنتال لی بلا خالک بھی بکی دا میں ماں بکن داخل که یو میں جزا مور داغا بکی داخل که جزاو یہ داخل مکل بکی جتا بکن داخل کم نو آگا و فرمائن وی زو طول شاگردانو تا دوا کم وی زو نمون نالم وی زو کد کم تم نمبالم کوئی ٹولو تا دوا کم کوئی دا عبدالشکور و عبدالرحیم نم خلیل پخپل راضی نم پخپل ہوئی راضی ویزی نر اول مراضی عبدالرحیم شیخ صدر شاپور آقا بیاد و خال شیخ صدر ویزی دانم پخپل خلیل راضی نوولی ناستی راتو خواهی سا خدمان تو کنا پا غیر وجه تکم ننو راضی دا غیر اختیاری دواگان جوی دا غیر نسجوری گی داغه نه چې کم نه سو جوړیږي. او حسین علی تمہیں ایسا پڑھاؤں گا کہ لوگ تیرا نام لیں گے. راش حسین علی ویتو بیا ہوئی نہیں کہ خیری لا تجلو دوار رسول من کو بس مڑا اسگار دا طول بیا بس چلی گی وہی اسگار لا تجلو دوار رسول مگر دوئی چھ کم دنو دواگانے دے پیغمبر تلخل میں انزا پشاند دواگانے دے یوبل دویم کا غلط صحبت تے اوکو او خیری اگتا اوکری دام دام او خیرو پشان مگر دوا مگر دوئی خیری دے پیغمبر خیری دے درے مانا دعا مانا رابلل مزدر دے مگر دوئی رابلل دے پیغمبر فائل تا مزار چھ پیغمبر دے رابلی دا ترخپل میں دا سے مگر دو لکتو ایزے دا ومر یوبل رابلی دا سے مگر دوئی دے پیغمبر قبل والواجب تی چاغل تاوی دی خوان بس بیا بقبلہ نشته لگا چې خطبه کوي پکینه مې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په ورکه کېنا پال تکینا چې کېره وان پکینا به وا ته ابن مسعود تعال مخره ده ها غزا کېنا چې پیغمبر حکم وکړ بیا به څه دي د پیغمبر را بلل داسې مې حساب وای د کلام خلق پیغمبر چې حکم وکړ مې حساب سلورن مگر دوئی رابلل پیغمبر چه تاسو رابلل مفول تا خفلو که یو بلت نمون آلی وزیدا و بکر و آمرا و محمدو نوان ناگه پلار دی پلار تا سوک نومل خفل نومل یا رسول اللہ ویا بیادب نموان لی زن خلق کوئی اولی دا پلار نموی نالی دا استاز نم نالی آنا کنا دا پیغمبر نومل دا اللہ نومل او د پلار نوم نالی نو بوتلا د پلار نوم بی ادبی دا د استاد نوم بی ادبی دا د الله نوم غسل خو ثواب دی. نو پیغمبر علیہ السلام ته چې आवाज کو نو دا چې आवाज او سم کوه نو دا آداب دی. عالمان ذکر کوي اوس یو سړی د استاد چې دی نو دا د پیغمبر په حکم کې دی. لا تجلو دوار رسول بینکم کدوار بازکم خیریم آمی می صاحب و دوائم آمی می صاحب و دوائم والا او د خیرون ایزان سکا دویما د پیغمبر دواگانی اوز زانتا حاصل ہے دو طریقه صدا او د پیغمبر د خیرون اوز زان بچ کئے دو طریقه د پیغمبر علیہ السلام حدیث کو گوری پا کمو حدیثونو که پیغمبر دواگانی کری پا زنو عملونو پا زنو عملونو سکری دواگانی اک عملونه کوان آغا دواگانی دیتا وسم کئی چه بکم عمل بانده پیغمبر خیری کری خیری کری دی بعد دعای کری دا دا اک عمل نظام سکوان ساعتا جنی کاک تکای نو خیری بدر بزی بیا امراضی خیری بدر بزی بیا لکزنو آجی سنو که رحم اللہ نظر اللہ دا زیده کمدنو دواگانی را بلی دی چې اک عملونه کوي نو دوا به درته راځي. او چې کوم کې خیری راغلی دي لکه لعن الله الواشم والمستوشم یا نور دا هغې نه ځان څه کوه ساته ګینې خیری به در باندې وسم لګي. لا تجلو دوار رسول مگر دوی خیری د پیغمبر دعاګانو د پیغمبر د خپل میانځه په شان د خیرو د دعاګانو زنو ستاسو ته زورنه منافقینو ته دا بد چلند دی. قد يعلم الله الذين يقينا في جميع الله وكسان يتسللون منكم چکشیگی ساسونا لوازا پناکی دون کی رو رو دا سی بی اجازه تا کشیگی بی بینی خونه کنا بینی بوری خونه بوری خونه بیدا بس سید لارو کش لارش فالی آزار الذين يخالفون عن امره او دیاریگی آکسان يخالفون عن امره چه مخالفت کی دا حکم دا پیغمبر دا دین دیو یاریگی آن تصیبان فتنہ تن چوبا رسیگی دیتا فتنہ چه کم ننو دا دنیاوی سزا یا با رسیگی دیتا عذاب درده ان کے پاخرت کی یعنی پیغمبر خلاف دا سزا نخالی نده یا با دنیاوی سزا رازی او یا با اخروی سزا رازی. خبردار یقینا صرف اللہ لدی آغا چه پاسمان نکی از ماہ کی رد شرف تصرف تصرف دا اللہ و قانون بوم دا اللہی قد عالمو ما انتم علی یقینا معلوم دی الله تعالی چې تاسو په کوم حالت باندې یی او هغه چو ګرځول شي تا دی وګرځول شي دی الی هغه الله تعالی فینبئو بما عملو نو خبر وکي الله رب العزت خبر وکي الله دی لرا په عمل دی باندې والله بكل شيء عليم ده په منزله د تخویف تصرف او تخویف راوړو اشاره دی خبره تا چې اختیار ټول د الله دی نو قانون به کمندونو د الله ای معاشره به داغه په قانون چلیږي عالم الغیب الله دی مستاهر څه کمندونو الله رب العزت ته معلوم دی نو د الله رب العزت خلاف مکوا زکه ورزیبا نو الله رب العزت په دنا د هر عمل بارکه تفوس کوي والله بكل شيء عليم اللہ رب العزت تھے پارے سبحان پوئے ذات سورت فرقان مکی سورت تھے سورت فرقان مکی سورت تھے او نزول